1. 2 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Spijkenisse heeft een grote brand gewoed bij de binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town. Even na middernacht kon de brandweer het zijn brandmeester geven. De brandweer is nog wel druk bezig bij het gebouw, want er zit zeer brandbaar isolatiemateriaal in het dak. Vermoedelijk is het vuur begonnen in een afvalcontainer naast het gebouw en vervolgens overgeslagen. De gevel van het speelparadijs in Spijkenisse is flink beschadigd. Hoe groot de schade binnen is, is nog niet bekend. Bijna 3 miljoen Amerikanen in Texas zitten zonder stroom als gevolg van het noodweer van tropische storm Beryl. Die kwam daar gisteren aan land. Het kan nog enkele dagen duren voordat er weer elektriciteit is. Het dodental door het noodweer in Texas staat nu op 3. In de grootste plofkraakzaak van Duitsland hebben Nederlandse verdachten een deal gesloten met justitie, meldt RTV Utrecht. In ruil voor bekentenissen hebben 13 van de 16 verdachten afspraken gemaakt over maximale straffen. De Nederlandse bende wordt verdacht van tientallen plofkraken door heel Duitsland. Volgens Hamas worden de onderhandelingen over een staakt het vuren in Gaza bemoeilijkt door de premier van Israël. Netanyahu zei gisteren dat er alleen een deal kan komen als Israël in de Gazastrook mag blijven vechten totdat de doelen van de oorlog zijn gehaald. En Primoz Roglic komt niet in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Hij is niet geselecteerd voor de wielerploeg van Slovenië. Roglic is regerend kampioen op de tijdrit en wilde graag meedoen aan de wegwedstrijd. Landgenoot Tadej Pogacar is wel geselecteerd. Het weer vannacht vooral in het westen en noordwesten kans op een bui. Het is ongeveer 14 graden. Overdag vooral in het binnenland zon bij 24 tot 29 graden. Aan het einde van de middag en 's avonds zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en flink wat hagel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Adwin. Nooit meer op een eiland of nooit meer op het vasteland? Nou, laten we dan het vasteland kiezen. Waarom? Een eiland geeft toch wel geborgenheid en... In ruige tijden, waarin we misschien wel leven, is het ook een veilige plek. Ja, dus, en dan een eiland de veilige plek of juist het vasteland? Nee, de eiland. Okay. Nee, het was nooit meer vasteland. dat was het antwoord. Nooit meer vasteland, je blijft op een eiland. Nou ja, waarom ik die vraag stelde, laten we het daar maar eens over gaan hebben. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Onbewoonde eilanden, het Noordpoolgebied, het bevroren continent Antarctica. Het zijn onherbergzame plekken waar we als mensen toch op een bepaalde manier toe aangetrokken zijn. Vroeger, maar nu nog steeds. En mijn gast van vannacht is historicus en gaat voor ons naar deze plekken om die aantrekkingskracht van deze gebieden te onderzoeken. Want hoe onherbergzaam ook, al die plekken kennen verhalen die verteld moeten worden. En dat gaan we vannacht maar eens mooi doen. Een hele goede nacht, schrijver en historicus Adwin de Kluiver. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Vorige week was reisjournalist Bas van Oort hier mijn gast. Schreef onder andere voor De Morgen en National Geographic Traveler. Voel jij je eigenlijk een soort reisjournalist van historische reizen? Ik ben ooit begonnen mijn carrière als reisjournalist. Nu is het cirkeltje helemaal rond. Ja, precies. Maar daar ben ik ook weer mee gestopt. En waarom? Want, waarom stopte je daarmee? Ik vond het toch wat oppervlakkiger uiteindelijk. Oh ja. Ja, waar zat hem dat in? Soort van omdat er te weinig verhaal in die reizen zat? Je kon het grotere verhaal niet kwijt en je was toch een beetje bestemming aan het verkopen. Mm. Ja. En dat doe jij niet in je boeken die gaan over al die historische reizen? Nou, ik denk als je die boeken leest dat je bij veel locaties wel denkt... ben blij dat ik daar niet ben. Ja. Ja, is dat zo? Want ik heb hier voor me het boek Niemandsland. Gaan we zo uitgebreid over spreken. Een Antarctische ontdekkingsreis. Gaat dus over Antarctica. Ja. Ik heb het niet helemaal afgelezen. Heb ik net ook al eerder toegegeven aan je. Maar wel een flink deel. Ik wil wel naar Antarctica nu. Ja. Nou, dus... moet je verder lezen. Ja, oké. Ben niet ver genoeg gekomen. Misschien zit het al een beetje in de titel. Niemandsland. Het is een continent dat van niemand is. Ja. Waar niemand woont. En ja, misschien moet er ook wel niemand naartoe. Oké, mooie tease voor straks in dit gesprek. Je bent dus historicus. Wanneer dacht je, ik wil historicus worden? Ik ga me daar eens in verdiepen in het verleden. Nou, dat had ik denk ik al van kinds af aan. Ik weet dat ik als heel jong jongetje, dan ging ik met mijn vader, die had een volkstuin. Mm-hmm. En dan ging ik daar naartoe en hij ging dan schoffelen. En ik ging dan proberen, dan ging ik ook graven. Alleen probeerde ik oude scherven te vinden. En ja, dat, ja, en dat gebeurde wel eens. Dat ik dan inderdaad wat oud porselein vond. En dat gaf wel een soort van sensatie. Dat je dacht van, ja, ik raak iets aan honderden jaren geleden. En dat, nou, dat fascineerde mij wel. Ik las ook heel vaak historische romans en zo. Dat, ja. Maar hoe oud was je hier? Ik denk een jaar of 8 of zo. En dan ga je op zoek naar oude porseleinscherven. Ja, dan voel je een soort archeoloog. Dat vond ik dat leek me een boeiend beroep. Oh, dat gaaf. Ik ben het nooit geworden, maar ja, want archeoloog en historicus is natuurlijk wel iets anders. Maar je was in ieder geval wel al bovenmatig geïnteresseerd in het verleden. Ja. Weet je waar dat vandaan kwam? Nou, ik denk door de boeken die er thuis stonden. Het helpt ook als je een goede onderwijzer hebt die fijn weet te vertellen over het vroeger. En dat is wel bepalend. Dat die verhalen verteld worden. Ja, precies. En dat er goed verteld wordt. Mm. Zit daar ook misschien een soort een stukje motivatie om zelf die verhalen te vertellen? Nou, dat denk ik wel, ja. Want ik ben een schrijver van literaire non-fictie. En dat betekent dat het waar gebeurd is, maar dat ik het wel mooi vertel. Ja. Welke boeken stonden er dan thuis in de kast? Als we nu toch over boeken aan het praten zijn. Nou ja, er stonden allerlei naslagwerken over de Tweede Wereldoorlog. Er stonden wat avontuurlijke romans die zich dan in het verleden afspeelden. Ik las ook boeken als Fulco de Minstreel en zo. Van die kinderliteratuur die zich in de middeleeuwen afspeelde. En daar kon ik geen genoeg van krijgen. Oké, okay. Ja. En dat heeft je ertoe aangezet dat je uiteindelijk je bent gaan verdiepen in die historie van al die plekken waar we het zo meteen over gaan hebben. Je bent ook schrijver. Ja. Hoe ben je daar dan in gerold? Want dat was je nog niet, neem ik aan, op je 8e. Nee, dat was ik nog niet. Nee. Zo word je niet als zo kom je niet uit de buik rollen, nee, zeg maar. Nee. Nee, ik heb een vrij lange journalistieke carrière ook achter de rug. En daar leer je ook wel schrijven. En uiteindelijk ben ik overgestapt naar het lange baanwerk. Het lange baanwerk? Nou ja, een boek schrijven in plaats van een krantenartikel. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen een artikel en een boek? Wat betreft het werk dan, hè? Nou, ik doe over boeken gemiddeld 2,5 jaar. En nou ja, dat geeft al aan dat je daar zit heel veel onderzoek in. Mm-hmm. En ja, als je een boek schrijft, dan ga je ook op zoek naar een spanningsboog die erin moet zitten. Hè, die moet in ieder hoofdstuk zitten. Maar je wilt ook dat er door het totale boek heen een spanningsboog zit. Zodat je wel door blijft lezen. En dat is bij journalistiek is dat natuurlijk. Ja, is er een veel kortere spanningsboog? Mm-hmm. Dat lijkt me logisch. Ja, dat is een spanningsboog van, laten we zeggen, 2000 woorden. Ja, en precies, ik weet niet hoeveel woorden er in dit boek staan, maar het zijn er in ieder geval een stuk meer. Ja, dan kom je op 85.000 uit. Ja, ja. Oké. Okay. Dat moet je wel wat stevig over nadenken. Ja. Ander métier, ja. Ja. Nou ja, we gaan het onder andere over die boeken hebben. Je hebt als historicus ook, ook zeg ik, boeken geschreven over eilanden. Ik stelde je net ook al die vragen. Mm-hmm. Niet meer op een eiland of niet meer op het vasteland. Waar komt die fascinatie voor die eilanden vandaan bij je? Dat is denk ik een fascinatie die sowieso meer mensen hebben, maar ook vooral kinderen. Mm-hmm. En ik had dat, naast dat scherfgraven, had ik als kind ook die fascinatie voor eilanden. Dat kwam ook, tussen die historische boeken die thuis stonden, stond ook Robinson Crusoe. Dat is echt zo'n literaire klassieker over een eiland bestaan. En mijn eerste eilandherinnering die stamt eigenlijk uit 1976. En wij zouden die zomer op vakantie gaan naar een camping in het zuiden van Brabant, in het bos. Daar lag een bosmeer en in dat meer was een eilandje. En wij waren daar van tevoren wezen kijken. En ik zag dat eilandje en ik dacht van, oh, dan ga ik deze zomer naartoe roeien in een rubberbootje. En dan ga ik aan land en dan is dat eiland van mij. En dan ga ik daar een hut bouwen. Nou, dat soort fantasieën had ik. En de oudere luisteraar weet het misschien wel, 1976. Dat was de allerheetste zomer van de 20e eeuw. Mm-hmm. Dus wij gingen in juli uiteindelijk naar die camping. En ik kwam daar aan en dat hele bosmeer, dat was verdampt. Dat was gewoon helemaal weg. Dat was een zwarte gebarste bodem. Je liep gewoon naar dat eiland toe. En nou, daar in de bosjes, daar hingen flarden wc-papier. En mijn hele eilandmagie was in één keer weg. Ja. Ik was zwaar teleurgesteld. En toen begon het verlangen op te spelen van... nou, dit was het niet, maar ik wil naar die eilanden toe. Ik wil zeg maar met een bootje aan wal gaan... en me als een soort Robinson Crusoe voelen... En dat is later wel goed gekomen. Ja. En we gingen naar Zeeland en daar had je ook eilandjes. En uiteindelijk ging ik steeds verder en kwamen er steeds meer eilanden in mijn leven. En wat is dan precies die aantrekkingskracht van eilanden? Dat je dat stipje in dat meer op die camping zag. Wat vond je er zo mooi aan? Er is ook onderzoek naar gedaan wat die aantrekkingskracht nou is. Mm. En dat kan je heel goed ook op die kinderen projecteren. Als kind kun je bijvoorbeeld al bij een boomhut bedenken van... dit is een echt huis en hier leef ik. Nou, dat kun je met een eiland kun je dat ook hebben. Dat kun je zien als een soort van de wereld in het klein. Het is een soort landje wat je kunt bezitten. Dat gevoel van bezit hebben mensen heel vaak bij eilanden. Als jij bijvoorbeeld op vakantie gaat naar Terschelling... dan kun je na een weekje echt het gevoel hebben van... dit is mijn Terschelling. Mm. En als jij naar de camping gaat in Renesse, dan denk jij niet na een week van... oh, dit is mijn Renesse. Dus dat gevoel van bezit, dat roepen eilanden op. Het is ook fijn overzichtelijk. Je weet waar het ophoudt. Het is helemaal omringd door water. En de afstand tot het vasteland, dat geeft ook iets... dat geeft rust. Ja. En dat is een prettige afzondering. En dat maakt dat mensen allerlei... prettige ideeën op eilanden kunnen projecteren. Het is een soort psychologisch niemandsland... waar je allerlei dromen van het vasteland op kunt laten landen. Ja, mooie term. Psychologisch niemandsland. Ja, weer dat niemandsland. Ja. Maar hebben wij mensen dat nodig, zo'n psychologisch niemandsland? Nou ja, om te dromen hebben wij inderdaad wel gebieden nodig... waar je dat op kunt projecteren. En eilanden zijn fijne plekken daarvoor. Maar ook de poolgebieden, dat zijn ook hele lege gebieden... Het zijn ook witte gebieden. Je kunt het bijna zien als projectieschermen. En mensen kunnen daar dromen op projecteren. Maar je kunt er ook ideologieën of filosofieën op projecteren. En dat maakt dat soort gebieden daar heel geschikt voor. Wat waren jouw dromen die je projecteerde op die psychologische niemandslandjes, namelijk de eilanden? Toch een soort van prettige afzondering, harmonie. Het is misschien iets heel bazaals wat in de mensen... dat je daar dan een hut gaat bouwen en een bestaan gaat opbouwen. Mm-hmm. Dat droom je dan als kind. Ja. En dat soort hele basale behoeftes... Dat zie je misschien in een hele platte vorm nog wel terug in... je hebt allerlei reality-programma's die zich ook op eilanden afspelen. Je hebt Expeditie Robinson. Ja. Nou, daar wordt eigenlijk gebruik gemaakt van die oerfantasie. Daar maken ze daar een spelvorm van. Maar het appelleert wel aan iets wat in ons mensen zit. Mm-hmm. Nou, hetzelfde doen ze misschien ook wel een beetje bij Temptation Island. Daar worden ook weer allerlei erotische fantasieën op eilanden geprojecteerd. Ja, ik heb nu wel ineens in mijn hoofd Temptation Island in het Noordpoolgebied. Ik weet niet wat dat voor versie van Temptation Island zou zijn. Met de kleren aan, vermoed ik dan. Dat denk ik ook wel, Edwin. Maar dat psychologische niemandsland, dat had je dus als kind. Daar kon je dan die dromen op projecteren. Je bent nu geen kind meer, je bent een volwassen man. Ja. Heb je nog steeds dromen die je projecteert op die gebieden? Ik ben wel wat realistischer geworden wat dat betreft. Ja. Ik ben op veel eilanden geweest en ik werk ook deels op een eiland. Ik ben veel op Vlieland. En dan kom je heel veel mensen tegen die allemaal de droom en de fantasie hebben. Dat zijn dan toeristen en die zeggen van, oh, ik zou hier wel willen wonen. En dan denk je van, je zou eens moeten weten... want het is helemaal niet zo makkelijk om op een eiland te wonen. Nee, waarom niet? Kijk, als toerist dan ga je ook weer weg. Dus dan maak je zeg maar een prettige paar weken mee. Maar wat je ziet bij veel eilanden is dat de bevolking van die eilanden, die heeft een eilandermentaliteit. En die hebben ze om daar te kunnen overleven, zeg maar, groot gezegd. En ze zijn onafhankelijk, ze zijn vaak moedig, taai van geest, ze hebben een overlevingsdrang. Dat zijn de positieve eigenschappen van eilanders. Maar tegelijkertijd zijn het kleine gemeenschappen. Ze zijn vaak wat naar binnen gericht. En er is altijd wel een soort van wantrouwen naar alles wat van buiten komt. En dat maakt, als jij van buiten komt en jij bent daar niet geboren, je ouders zijn er niet geboren, dan ben je geen echte eilander. Mm. En dan is het moeilijk inburgeren in zo'n gemeenschap. Dus het is iets anders dan vakantie vieren. Ja, hoe is jou dat gelukt dan? Ik zei niet dat het mij gelukt was. Oké, daar ging ik even vanuit, Edwin. Nee, ik ben daar vaak een paar dagen en dan ga ik weer naar het vasteland. En ik ben geen eilander. Nee, en zo voel je je ook niet. Nee, zo voel ik me ook niet. Want ken je mensen die wel eilander zijn, om even die term te blijven gebruiken? Die ken ik wel. En dat zijn mensen van wie de ouders dan al op een eiland, op het eiland zijn geboren. En die zijn echt ten diepste verbonden met dat eiland. Maar als jij, zeg maar, zelfs als je als kind daar komt wonen en je ouders zijn er niet geboren, dan nog word je eigenlijk beschouwd als niet-eilander. Ja. Dus maar wat maakt dan toch dat jij als niet-eilander zo graag, een paar dagen per week op een eiland bent en werkt en doet? Ja, die afzondering is prettig. Ik vind het ook fijn om een gebied heel goed te kennen. Als ik daar ben, dan ga ik tussen mijn werkzaamheden door, ga ik vaak een stukje lopen. Mm. En dan loop ik ook heel vaak eigenlijk dezelfde wandelroute. En dan is het heel mooi om die kleine verschillen iedere keer op te merken. He, met de seizoenen zie je gewoon allerlei dingen veranderen. Ik zie heel vaak, dan ligt er bijvoorbeeld een dode vogel langs het pad. En dan loop je dan, om de week loop je daar langs. En je ziet gewoon langzaam die vogel vergaan. Mm. En dat vind ik wel, dat geeft iets, dat heeft iets moois. Ja. Ja, zit wel iets interessants in. Want waar andere mensen, denk ik, altijd een andere route zouden lopen, al is dat op Vlieland misschien op een gegeven moment. Ja, lastig, dat is vrij moeilijk, ja. Maar goed, mensen gaan nu op vakantie. We zitten in de eerste zomervakantie. Mensen gaan toch elk jaar naar een andere plek toe, althans veel mensen. En jij zoekt juist die repetitie op, die herhaling in zo'n wandeling. Waar zit hem dat? Wat vind je daar zo mooi aan dan? Het is ook een oefening in goed kijken. Het is prettig om iets goed te kennen, maar ook iedere keer verrast te worden door de kleine veranderingen. En dat scherpt de geest ook wel. Het is ook wel een oefening in kijken. Ja, en dat goed kijken, heb je daar iets aan als historicus? Nou, als schrijver heb je daar zeker iets aan om goed te kunnen beschrijven. Mm. En dat, en ik kijk vooral naar historische verhalen. Maar ik probeer ook altijd wel iets van de locatie waarop het zich afspeelt mee te nemen. En als ik mijn verhalen vertel, dan zoek ik altijd een hele specifieke locatie. Veel van mijn verhalen beginnen ook gewoon met een kaart. Zodat ik jou als lezer even op die plek neer kan zetten. En dan is er een hoofdpersoon door wiens ogen jij kijkt. En dat zijn eigenlijk vaak de twee basisingrediënten die ik gebruik voor mijn verhaal. Mm-hmm. En die hoofdpersoon, zijn dat je eigen ogen of zijn dat ook echt iemand anders ogen? Ja, ik probeer wel door iemand anders ogen te kijken. En ik gebruik daarvoor dan ook allerlei bronnen die van die persoon afkomstig zijn of over die persoon gaan. Ja. Maar goed, ik gebruik wel mijn eigen verbeeldingskracht om daar een literaire vorm aan te geven. Ja, over die verbeeldingskracht gaan we het zo hebben. Namelijk over je nieuwe boek, De Eilanden van Goed en Kwaad. Gaan we ook even specifiek naar wat eilanden toe. We gaan eerst even naar muziek, want dat heb je ook voor ons meegenomen. Island is the Sun heb ik hier in mijn draaiboek staan. En dan weet ik eigenlijk nooit, Island in the Sun moet ik zeggen. Ja. Weet ik eigenlijk nooit waarom ik het draai. Dus waarom gaan we draaien, Edwin? Nou, het is eigenlijk wel een hele goede verbeelding van de paradijsmythe die om eilanden heen hangt. Ja. Het is een heel vrolijk nummer en verklankt die paradijsmythe goed. En ik heb er ook een leuke persoonlijke herinnering bij. Want Mijn zoon Teun, die was 1 jaar en die wilde alleen maar dansen op dit nummer. En dat moest iedere keer weer opgezet worden. En dan stond hij lekker door zijn knieën die te gaan. Die herhaling zit in de familie, heb ik het idee. Dus ook in de muziek. Nou, we gaan naar luisteren. Island in the Sun van Weezer. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar heel bekend. En mooie muziek. Oké, we praten zo verder. Als ik dit nummer hoor, besef ik mij hoe stom het is dat ik zei dat ik dit niet kende, Adwin. Maar ja, je kent het wel, hoor. Ik ken het wel, ja, maar ik ben zo slecht in titels en artiesten. Island in the Sun van Weezer. En ik ben vandaag in gesprek met de historicus en schrijver Adwin de Kluiver. En Adwin heeft ons al meegenomen naar zijn liefde voor die eilanden. En niet alleen hij heeft deze eilandfascinatie. Wij mensen schijnen allemaal iets met eilanden te hebben. En we gaan verder over je nieuwe boek, Adwin. De eilanden van goed en kwaad. Ik wil eigenlijk eerst, voordat we het over dat boek gaan hebben, wat is eigenlijk je favoriete eiland? Heb je die? Ik moet altijd dan kiezen tussen Vlieland of Terschelling. Oh, het is wel een Nederlands eiland. Ja, precies. Maar dan ga ik geen keuze maken, omdat ik anders weer bepaalde mensen kwets. Dus dan, Wie dan? Dat wil ik nu wel weten. Nou, ik werk veel op Vlieland. Ja. Mijn vrouw die werkt heel veel op Terschelling. Ah, kijk, ja, die mensen. Ja, die mensen. Ja. En die wil je niet pijn doen. Nee, dus dat snap ik, dan zeg ik de Shetland-eilanden. Oké, waarom? Die hebben een hele prettige omvang. Die zijn wat groter dan eilanden de eilanden boven Schotland, toch? Ja, klopt. Ja. Een prettige omvang is wat groter dan de Waddeneilanden. Je hebt verschillende dorpen, je hebt een stadje. Het is niet alleen maar op toerisme gericht. Dat is ook wel fijn voor een eiland. Dat er verschillende soorten industrie, economie is. En er is ook een rijk cultureel leven. En dat, dat vind ik wel prettig. Ja, de Shetland-eilanden zijn dus je favoriet. Op hoeveel eilanden ben je eigenlijk geweest in je leven? Ja, ik had even een beetje globaal geteld toen ik het boek net had geschreven. Iets meer dan 100. 100 eilanden? Ja. Ja, maar goed, als je de Nederlandse Waddeneilanden neemt en de Zeeuwse, dan heb je al een goede start natuurlijk. Oké. Dan naar je boek, De Eilanden van Goed en Kwaad. Die titel, waar komt die vandaan? Nou, wat betekent die titel? Het heeft misschien iets bijbels, hè, goed en kwaad. En het is een boek wat gaat over eilanden die gebruikt worden voor experimenten. Ik wil een boek over eilanden schrijven. Nou, er zijn 450.000 eilanden op deze wereld die in zee liggen alleen al. En dat is een beetje veel voor een boek. Dus dat ging ik dan kleiner maken. En toen bedacht ik van, wat doen mensen met eilanden? Nou, dan heb je nog wel een lange lijst. En uiteindelijk kwam ik uit eilanden die gebruikt worden voor experimenten of als laboratorium. Mm-hmm. En dan kun je denken aan sociale of economische of militaire experimenten. Yeah. En soms zijn dat experimenten die van goede zin zijn. Die de wereld beter willen maken. Maar eilanden zijn ook heel geschikt om kwade plannen uit te voeren om dingen te doen die het daglicht niet kunnen velen. Ja. Bij James Bond films zit de schurk ook altijd op een eiland. En dat is eigenlijk het kwaad. Ja. Ik heb een combinatie proberen te maken van dat soort. Maar je hebt dus uit die 450.000 eilanden op aarde heb je een soort van selectie gemaakt. Ja. Wat zijn andere hoe worden eilanden op andere manieren gebruikt dan voor een experiment? We gaan het zo over die experimenten hebben hoor. Maar waar kwam je nog meer op uit? Eilanden worden gebruikt als wingewesten. Je hebt ook gewoon inheemse bevolking die daar gewoon heel vreedzaam leeft. Die daar leeft van wat het eiland geeft, wat de zee geeft. Dus dat doen mensen heel veel met eilanden. Ja. Maar ik wilde vooral kijken naar de grotere ideeën die geprojecteerd werden op eilanden. En je zou als lezer, je mag het allemaal een beetje zelf ontdekken. Alleen, de eiland is eigenlijk een metafoor voor de wereld. Ja. En wat wij doen met de wereld. Ja, je noemde net ook al, je zei van een eiland is behapbaar. Ja, zeker. Ja. Het is het is gewoon klein vaak. Nou ja, het kan ook een groot eiland zijn, maar het is in ieder geval afgesloten van het vasteland. Ja, heel vaak zijn gebeurtenissen die op eilanden plaatsvinden, die als die op het vasteland plaats zouden vinden, dan is het een leuke anekdote. Mm-hmm. Maar op een eiland dan wordt het meteen drama of wordt het meteen komedie. Eilanden zijn heel geschikt om verhalen over te vertellen. Er zijn ook veel romans die zich afspelen op eilanden. Ja. Dat is inherent aan eilanden. Dus daar maak ik. En is ook geschikt voor die als een soort laboratorium voor experimenten. Laten we daar eens even wat dieper op induiken. Want over wat voor experimenten hebben we het dan eigenlijk? Je kunt denken aan militaire experimenten. Zoals? We kennen allemaal wel de eilanden in de Stille Zuidzee die gebruikt zijn voor atoomproeven. Er zijn kernbommen tot ontploffing gebracht. Die eilanden zijn nu ernstig besmet. De oorspronkelijke bevolking is verplaatst naar andere eilanden omdat die daar niet meer kunnen leven. Nou, een verhaal wat ik er wat groter uitlicht in het boek is een militair experiment op een Schots eilandje. Dat eilandje heet Droonyard. Dat ligt aan de Schotse westkust. Mm-hmm. Is niet zo heel groot. Er woont eigenlijk niemand. Maar er werden altijd wel schapen gehoed op dat eiland. En dan zie je dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog dat het Britse leger zijn oog laat vallen op dat eiland. En het eiland gaat gebruiken voor het testen van een nieuw massavernietigingswapen wat ze hebben bedacht. En dat is een biologisch wapen. Dat willen ze gaan inzetten als de Duitsers ook een biologisch wapen in zouden zetten bij aanvallen op Groot-Brittannië. En wat ze gaan doen, ze gaan een miltvuurbom gaan ze daar testen. En miltvuur is een veeziekte. Het is een hele resistente bacterie die heel lang ook in de grond kan sluimeren. En die ook heel makkelijk is te produceren. Je hebt er heel weinig voor nodig. Als je zo'n bacterie hebt en je voegt er wat stroop en wat Marmite en wat water, en bij 20 graden, dan begint er een soort van bruine smurrie te groeien. Nou, wat ze deden is dat ze een aantal schapen naar dat eiland verplaatsten. En die stelden ze op in een halve cirkel. En vervolgens stopten ze wat van die bruine smurrie in een bom die ze bovengronds lieten ontploffen. En die schapen die stonden zeg maar op de wind. Dus die sporen van die miltvuurbacterie die waaiden hun richting op. En wat bleek, na 3 dagen lagen die schapen op hun rug. Die waren doodgegaan. En dat bleek dus eigenlijk dat, dat je miltvuur kon gebruiken als een biologisch wapen. En dat daardoor ontstond het plan, en dat kreeg een hele ironische naam, Operatie Vegetariër. En zij wilden die miltvuurbacterie, die gingen ze in veekoeken stoppen. 5 miljoen veekoeken. En, veekoeken, wat zijn dat? Veekoeken, dat is een soort geperste haver, is het denk ik. Uh-huh. En dat wordt dan aan koeien gegeven en dat is een soort van krachtvoer. Ja. En daar werd dus die miltvuurbacterie in geïnjecteerd. En die zouden ze dan uitstrooien boven Duitsland en daarmee de Duitse veestapel mogelijk uit kunnen schakelen, waardoor er een hongersnood in Duitsland zou ontstaan. Oké. En dat wapen, is dus getest op dat eilandje. Nou, wat je dan ziet is dat de moraal in een oorlog nogal op kan schuiven. Wat eerst werd ontwikkeld als verdedigingswapen, dat werd langzamerhand een aanvalswapen. Want die veekoeken, ja, of dat nou zou werken, of die koeien dan ook die veekoeken zouden opeten, dat was maar de vraag. Op een gegeven moment werden de Amerikanen ook betrokken bij dit wapenprogramma. En dat werd ineens veel grootschaliger aangepakt. Ze gingen toen een soort fragmentatiebommen ontwikkelen waar ook miltvuur in zat. En ze wilden niet langer vee daarmee uitschakelen. Maar ze zouden, als het einde van de oorlog naderde en ze moesten de Duitsers een soort finale klap toedienen, dan zouden ze bombardementen uit kunnen gaan voeren met dit soort fragmentatiebommen met miltvuur erin. En fragmentatiebommen, wat zijn dat precies? Dat is een grote bom waarin ongeveer 40 kleinere bommen zitten verpakt. Yeah. En die grote bom verspreidt eigenlijk die kleinere bommen over een groter oppervlak. En daarmee zouden ze dan steden gaan bombarderen. En ze hadden al berekend, als we dat doen, dan zullen er ongeveer 3 miljoen doden vallen. En zal het gebied wat gebombardeerd is ongeveer 40 jaar lang besmet zijn. Daar kan geen mens meer leven. En besmet met dat miltvuur dus? Ja, en dat miltvuur is ook voor mensen heel erg gevaarlijk. Ongeveer 80% van de mensen die dat inademt, die komt te overlijden. Wow. He, je kent het ook wel als anthrax. Dat wordt soms in poederbrieven dan gestopt. Oh ja. Dat is miltvuur. Oh. En het geluk eigenlijk was dat de productie van die bommen, die kwam eigenlijk te laat op gang. Hebben ze niet kunnen gebruiken. In plaats daarvan hebben ze Duitsland gebombardeerd met brandbommen. Het bombardement op Dresden is daar een bekend voorbeeld van. Mm-hmm. En op die manier hebben ze Duitsland op de knieën gedwongen. Alleen ja, toen zaten ze nog met die miltvuurbommen. Uiteindelijk heeft Groot-Brittannië zich teruggetrokken uit dat wapenprogramma. Maar de Amerikanen zijn doorgegaan met het ontwikkelen van biologische wapens. En je ziet eigenlijk dat wat ooit begon op dat hele kleine Schotse eilandje. Die bommen zijn later gebruikt in Vietnam om allerlei oogsten te vernietigen. Ontbladeringsmiddelen om de jungle te ontbladeren. En dat, dat is begonnen op dat ene eilandje. En op dat ene eilandje, daar waren natuurlijk die proeven gedaan. En daar zat nog steeds die miltvuurbacterie in de grond. En dat ontdekten ze na de oorlog. Mm. Want er begon vervolgens op het Schotse vasteland begonnen ook allerlei schapen en koeien dood te gaan. En toen hebben ze dat hele eiland moeten isoleren. Ze hebben nog geprobeerd die miltvuurbacterie uit te roeien door dat hele eiland in de brand te steken. Maar vervolgens hebben ze tot verboden gebied verklaard, want het lukte niet met dat afbranden. Mm-hmm. En toen is het tot in de jaren 80 echt ontoegankelijk geweest. Toen is er uiteindelijk een soort van lokale actiegroep geweest die een soort van aanslagen heeft gepleegd op politieke doelen met grond wat ze van dat eiland hebben gehaald. En pas toen kwam eigenlijk de regering in actie en hebben ze het eiland afgegraven, ongeveer 1 meter toplaag. Ze hebben het gespoeld met zeewater, met formaldehyde erin. Vervolgens hebben ze nog 4 jaar lang een schaapskudde erop gezet. Nou, die bleven allemaal leven. En toen eindelijk in de jaren 90, toen is het eiland weer veilig verklaard. Dus als je zou willen, je kunt er nu naartoe. Ja, ja. Wat een verhaal, joh, Adwin. Ja. Maar dit is een voorbeeld van een kwaad experiment. Kwaad, ja. Ja zeker. Wat is dan het goede? Want je boek heet De Eilanden van Goed en Kwaad. Zijn er ook goede experimenten? Ja, die zijn er ook. De eilanden worden ook vaak gebruikt om gevangenissen op te vestigen. Uh-huh. Je kent bijvoorbeeld Alcatraz. Dat kent iedereen wel. Ja. Nou heb je in Noorwegen heb je ook een gevangeniseiland. En dat heet Bastøy. En daar wordt eigenlijk heel anders omgegaan met gevangenen dan op Alcatraz. Daar moet je als gevangene voor solliciteren. Daarna mag je naar dat eiland toe. En daar is eigenlijk een soort van woongroep gevestigd. Gevangenen leven samen in een groep. En ze koken samen. Ze werken daar ook samen. Het is een soort van, je zou het bijna een soort zorgboerderij kunnen noemen. Er is ook een timmerbedrijf. En in het weekend kunnen ze lekker gaan paardrijden. Er is een tennisbaan. Ze kunnen naar de sauna. In de winter kunnen ze langlaufen. 'S Avonds gaan de meeste bewaarders naar huis. Er zijn geloof ik ongeveer 100 gevangenen. En dan zijn er iets van 2 bewaarders. En dat gaat allemaal goed? Dat gaat allemaal goed. En de mensen die daar vandaan komen en weer de maatschappij ingaan, die blijken heel weinig daarvan terug te keren in de misdaad. 15%. En als je naar het recidivecijfer bij Nederlandse gevangenissen kijkt, dan ligt dat ver boven de 50%. Dus heel veel mensen zullen zeggen bij zo'n gevangenissysteem, het lijkt wel een hotel. Ja, precies. Ja, dat kwam die gedachte kwam dat ook dacht in mijn hoofd. Meteen. Ja. Maar dat hotel werkt dus wel. Ja. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Dat precies. Die mensen in ieder geval gestraft worden, maar ook daarna kunnen zich goed gedragen. Precies, weer kunnen integreren in die samenleving. Oké, dus dat is dan een mooi voorbeeld, een goed eiland. Ja, dat is goed, hè? Ja. En zo heb je dus meer van die voorbeelden in je boek beschreven. Wat denk je dat het... Waardoor komt het dat eilanden zich zo geschikt maken voor experimenten? Is dat toch weer die isolatie waar we het eerder over hadden? Ja, nee, dat, je ziet dat vaak bij wetenschappelijke experimenten. Hè. Alles moet meetbaar zijn. En een eiland is gewoon een hele afgebakende omgeving. Ja. En dat maakt het experiment heel goed controleerbaar. Ja. En daarom vinden ook veel wetenschappelijke experimenten op eilanden plaats. Mm-hmm. Ja. Wat heeft jou zo aangetrokken als historicus? Want je vertelt deze verhalen in geur en kleur. Ik hang aan je lippen. Maar wat vertellen deze verhalen ons? Wat kunnen we ervan leren? Je ziet wel, het is toch wel een menselijke gewoonte om, wanneer we naar een eiland gaan, dat we daar iets mee willen doen. Dat we het tot ons bezit verklaren. Mm-hmm. En dat we iets willen gaan veranderen aan dat eiland. En je ziet zowel bij de goede als de kwade experimenten. Heel veel van die kwade experimenten die beginnen eigenlijk met goede bedoelingen. Maar die ontsporen dan. Ja. En, eigenlijk zoals dat miltvuur-experiment op die Schotse eilanden. Ja, nee, dat begon als verdedigingswapen, maar wordt langzamerhand wordt dat een aanvalswapen. Ja. En zo zie je dat bij. Dit is dan een experiment van de geallieerden. De Duitsers. Die hadden bijvoorbeeld. Die waren niet bezig met biologische wapens. Die hadden een eigen raketprogramma. Mm. En dat deden ze op het eiland Usedom, dat ligt in de Oostzee. En daar was een leider van dat programma, Werner von Braun. En dat is eigenlijk een beetje een soort van Duitse Oppenheimer. En bij Oppenheimer zag je ook, het begon met allemaal goede bedoelingen. En bij die Werner von Braun begon het ook allemaal met goede bedoelingen. Hij was van jongs af aan was hij al geïnteresseerd in ruimtevaart. Hij wilde heel graag raketten ontwikkelen waarmee je naar de maan zou kunnen vliegen. Alleen dan zie je in de jaren 30 dat de nazi's aan de macht komen. Hij heeft de kennis om raketten te ontwikkelen. En die gaan de nazi's vervolgens gebruiken om niet... Ja, die maan, dat interesseert de nazi's helemaal niet. Die willen met die raketten naar Engeland. Ja. En daar willen ze explosieven in stoppen. Dus die goede bedoelingen van... Nou ja, we gaan onderzoek doen naar ruimtevaart. Dat wordt uiteindelijk een lange afstandsraket. Ja. En wat goed begon, eindigt kwaad. Ja, dit zijn dan de historische voorbeelden van die kwade... De eilanden van het kwaad, zeg maar. Ja. Zijn er eigenlijk nu nog steeds van die experimenten waar jij je zorgen over maakt, die nu, as we speak, gaande zijn op een eiland ergens op aarde? Of is dat een stomme vraag aan een historicus? Nou ja, je mag mij alles vragen, hoor. wat nu natuurlijk heel manifest is, is... eilanden worden nog steeds gebruikt... voor in allerlei geopolitieke ontwikkelingen. En wat nu bijvoorbeeld heel erg speelt... is de eilanden in de Zuid-Chinese Zee. China probeert daar zijn macht uit te breiden. Mm-hmm. We zien allerlei spanningen rondom Taiwan. Er zijn allerlei grensconflicten daar met de Filipijnen bijvoorbeeld. En je ziet dat daar eilandjes liggen in die Zuid-Chinese Zee. Nou, je kunt het nauwelijks eilandjes noemen. Hoe heten die eilanden ook alweer? Ik heb dit ooit bij aardrijkskunde gehad, volgens mij. Even denken, hoor. Het zijn in ieder geval hele kleine rotsen waar ook allerlei olievoorraden en allerlei mineralen in de bodem zitten, volgens mij. Nou, wat ze vooral doen, de Chinezen, is dat ze van die rifjes maken ze een soort van militaire basis. Oh. Die gieten ze helemaal in beton. Mm-hmm. En daar bouwen ze dan een vliegveld op. En een kazerne. En ze stationeren er 1000 militairen. Ja, de Spratly-eilanden. Dus, heel goed. Ja. Dat komt binnen via de app, of niet? Benji van de regie die heeft even heel snel gegoogeld. En daar wordt eigenlijk dus een soort van zuidelijke verdedigingszone gebouwd. Precies. Dus dat is een ontwikkeling waar we nog veel van zullen horen, vrees ik. Ja. Is Antarctica eigenlijk een eiland? Mogen we dat een eiland noemen? Nee, want dat is een continent. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ja, al. Dat is zo groot, dat is geen eiland meer. We mogen geen eiland noemen. Ik dacht, dat is een heel mooi bruggetje naar je andere boek. Maar dat valt dus eigenlijk vies tegen. Want over Antarctica gaan we het ook hebben. Want die eilanden gelden als onherbergzame plekken. In ieder geval soms plekken die zich lenen voor experiment, voor wetenschappelijk onderzoek. Antarctica is in principe ook zo'n plek waar veel wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Waarom wilde jij een boek schrijven over Antarctica? Ik ben als historicus gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de Poolgebieden. Uh-huh. En ik had al een boek geschreven over de bovenkant van de aarde. Nou, en dacht ik van, zal ik het doen? Dan heb ik toch een boek geschreven over de onderkant van de aarde. Omdat dat toch wel weer een afwijkende geschiedenis heeft van het Noordpoolgebied. Ja, waarin wijkt die af van het Noordpoolgebied? Het Noordpoolgebied kun je zeggen dat het is een gebied wat een eigen cultuur ook heeft. Mm-hmm. Daar wonen ook mensen. En Antarctica heeft eigenlijk een veel kortere geschiedenis. Dat is ook een continent wat heel laat is ontdekt. En daar wonen helemaal geen mensen. Mm. En toch gaan daar mensen naartoe en gaan, net als bij die eilanden, gaan allemaal dingen doen met dat Antarctica. Ja. Dingen doen. Wat voor dingen doen we met Antarctica, Altwin? Nou ja, nadat het was in 1820 was het voor de eerste keer eigenlijk gezien. Mm-hmm. Door een Rus, Fabian von Bellinghausen. Nou, een paar jaar later melden zich al de eerste zeehondenjagers. En die beginnen daar gewoon de kusten leeg te jagen. En het is fascinerend dat in 1820 zo'n groot continent pas voor het eerst gezien is. Ja, nee, dat is heel lang gedacht. Moeilijk voor te stellen ook. Ja, nee, vanuit de Grieken was er al het idee dat er een soort van supercontinent aan de onderkant moest liggen. Maar dat werd eigenlijk steeds kleiner. Want dat heet dan negatieve exploratie. Mm-hmm. Al die ontdekkingsreizigers die gingen op pad en die dachten dan, nou, nu zullen we wel bij dat hele grote Zuidland komen. Maar dat was er steeds maar niet. En uiteindelijk... En wat gebeurde er dan? Draaiden ze dan weer om van, well, we gaan het niet vinden? Nee, dan zeiden ze van, het is er niet. Mm. En het cirkeltje werd steeds kleiner. Uiteindelijk zie je dan ergens in de 18e eeuw... beroemde ontdekkingsreiziger Cook. En die maakte die gaat een paar keer rond de wereld aan de zuidkant van de aardbol. En ja, die ziet allerlei ijsbergen, maar die ziet dat continent nog niet. Maar nou ja, door die ijsbergen, ijsbergen bevatten zoet water, dan weet je, ja, dat moet van een landmassa komen. Dat komt niet uit zee. Dus ze wisten toen, dat continent moet er zijn, alleen we hebben het nog niet gezien. En pas in 1820 is er dan uiteindelijk een Russische ontdekkingsreiziger die dan voor het eerst het continent ook ziet. Die ziet die ijskap. En dan, nou ja, dan doet de economie meteen zijn intrede. Het kapitalisme. Dan wil iedereen kijken of er wat te halen valt. Ja, zelfs begin 19e eeuw al. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat viel er te halen? Je noemde net al de zeehondenjacht. Wat gebeurde daar nog meer? Nou, eerst zie je heel veel zeehondenjagers. Daarna zie je eigenlijk een periode dat er allerlei landen hun begeerige handen beginnen uit te strekken. Dus je ziet mensen gaan dat continent meten en in kaart brengen. Alleen de kusten dan nog. En je ziet dan ook dat er claims ontstaan op het continent. Op een gegeven moment is het opmeten van die kusten niet genoeg. Dan komen we in een tijdperk van de poolhelden. Dan zie je dat er eigenlijk een wedstrijd ontstaat. Wie gaat als eerste de Zuidpool, het binnenland van Antarctica, bereiken? En dan ontstaat er een soort een race tussen verschillende landen. En als die Zuidpool dan uiteindelijk is bereikt, dan zie je dat er een periode ontstaat van de walvisvaart. En dan wordt er eigenlijk al die wateren rondom Antarctica, die worden, eerst hadden die zeehonden werden daar helemaal uitgemoord. Nou, vervolgens worden de wateren rondom Antarctica leeggejaagd. Ja. Die race vind ik sowieso fascinerend. Ja. Al die poolreizigers die naar die Zuidpool willen. Waar kwam die behoefte vandaan om dan precies naar dat zuidelijkste punt te reizen? Waarvoor was dat nodig? Dat had een aantal oorzaken eigenlijk. Er was natuurlijk de Noordpool die was al bereikt. Mm-hmm. En daarna moest de Zuidpool worden bereikt. Ja. En dat maar was moest, een race. Je zegt moest, waarom moet dat? Ja, het is een soort nationalisme. Het is een race tussen landen. Maar er spelen nog een aantal factoren mee. Aan de ene kant had je dus Noorwegen en aan de andere kant Groot-Brittannië. Hè, die wilden allebei als eerste daar zijn. Nou, dat is een soort van kolonialisme. Maar aan de andere kant zitten we ook in een tijdperk dat de persoon van de ontdekkingsreiziger belangrijk was geworden. Dat waren echt beroemdheden geworden. En we hadden aan de ene kant de Noor Amundsen en aan de Britse kant hadden we Scott, de andere poolheld. En dat die persoon zo belangrijk was geworden, dat had te maken met de opkomst van de massamedia. Die massamedia die hadden spectaculaire verhalen nodig om hun kranten te verkopen. En dit soort mannen die waren leveranciers van goede verhalen. Eigenlijk was dat het hoofddoel van dit soort expedities, het leveren van een goed verhaal. Tegelijkertijd zaten we ook in een tijd dat er een enorme schaalvergroting optrad in de maatschappij. Ik zei al massamedia, maar er was ook een angst ontstaan dat er een massamens zou ontstaan. Dat er een soort van eenvormige, uniforme mens. We zitten in een tijd van industrialisatie. Je ziet ook dat er een overgang is naar steeds meer witte bordenarbeid. Mensen gaan ook op kantoren werken. En er ontstond een angst, en dat was ook ingegeven door de opkomst van de vrouwenemancipatie, dat de man wat zou verweken en vervrouwelijken. En dit soort mannen waren eigenlijk een soort van rolmodellen. Hè. Zij hadden allerlei eigenschappen waar mannen zich aan op konden trekken. Mm-hmm. Hè, ze waren doorzetters, stoer, ze waren sterk. En dat gaf de man moed in die tijd. Ja. En, dat was eigenlijk een personificatie van het beeld zoals de man zou moeten zijn. Juist, ja. En dat waren dan Scott en Amundsen. Ja, nog meer van dat soort figuren. Shackleton. En je had in het Noordpoolgebied had je ook allerlei hele stoere mannen. Mm-hmm. En nou, daar stonden de kranten over vol. Ja. Over dat soort figuren. Vind ik ook wel interessant. Want je zegt eigenlijk van die mannen waren er primair voor de goede verhalen. Nou ja, zij waren ook een soort zakenlieden. Uh-huh. He, zij zochten iedere keer nieuwe doelen die zij konden bereiken. En zij sloten dan ook sponsorcontracten af. Zij sloten contracten af met kranten, aan wie zij dan exclusief hun verhaal zouden leveren. En als ze zo'n expeditie hadden volbracht, dan zag je altijd dat zij ook een boek gingen schrijven. Het boek verkocht dan goed. En zij gingen een lezingentournee houden. En die lezingen waren immens populair. Ze legden vaak meer kilometers af tijdens die lezingentournee dan tijdens die expeditie. Ja. En daarmee verdienden zij de kost. Ja, fascinerend. Dat was de hero business. Ja. Ja. Wie heeft het uiteindelijk gehaald? Wie heeft die race gewonnen? Nou, de race is gewonnen door de Noor, Amundsen. Uh-huh. Die was er eind 1911... En dat had ermee te maken dat hij zich op een andere manier verplaatste dan Scott. Oké. De Noor, Amundsen, die gebruikte honden, hondensleden. En Noren kunnen heel goed skiën. Wat Noren ook heel goed kunnen is zo'n expeditie plannen. Mm-hmm. Want voor Noren is het woord avontuur, dat is eigenlijk een vies woord. Dat betekent dat je niet goed bent voorbereid. Ja. Dan overkomen je allerlei onverwachte dingen. En daar houden Noren niet van. Dus die Amundsen had een soort mathematisch plan opgesteld, waarbij hij had uitgerekend hoeveel honden hij precies mee moest nemen. En zijn plan was dan om die honden te gebruiken als een soort van rennende vleesvoorraad. Oh ja, want daar ging ze ook eten. Ja, hij nam 50 honden mee. Ja. En dan ging hij onderweg een deel van die honden slachten. Daar kon hij die andere honden ook mee voeden. Maar daar konden ze zelf ook van eten. Ja, en, omdat je er steeds minder nodig had om die Zuidpool te bereiken. Precies. En je had ook steeds minder op je slee uiteindelijk. Mm-hmm. En hij vertrok met 50. En uiteindelijk is hij met 300 teruggekeerd naar Noorwegen. Wow. Ja. Oké, okay, hij heeft dus die race gewonnen. Hij heeft die race gewonnen. In 1911. Ja. Jij bent er ook naartoe gegaan. Ja. Nadat heel veel anderen er ook naartoe zijn gegaan. Wat voor gebied is het nu? Hoe zou je het continent omschrijven als je er nu rondloopt? Ik ben naar het Antarctisch Schiereiland gegaan. Dat is je kunt eigenlijk Antarctica voorstellen als een soort van, het is bijna een soort van hart. En dit is dan de aorta. Ja. Het is een soort van aanhangsel. Het is een gebied. Het is een gebied waar de mensen eigenlijk niet thuis hoort. Dat voel je aan alles. Het is een gebied met een ijskap, met de ijsbergen. Je hebt heel veel zeeleven daar zo. Mm. Dus je ziet continu walvissen, je ziet zeehonden, heel veel pinguïns, duizenden pinguïns. En ook als je daar aan land gaat, dan ben je als mens echt te gast. En dat voel je ook. Ja. Als je tussen duizenden pinguïns loopt, dan moet je je als mens ook gedragen. Want een pinguïn die wantrouwt een mens niet. Dus jij moet gewoon de beleefdheid opbrengen om afstand te houden. Die pinguïn die leeft daar in een soort kolonie. Ja. In zo'n kolonie is ook een heel wegenstelsel. Zelfs snelwegen waar pinguïns gebruik van maken. Nou, dan moet je als mens niet over gaan lopen. Je moet die pinguïn wel ruim baan bieden. Ja. En dat maakt dat je je als mens daar best klein voelt. Ja. Waarom wilde je er naartoe? Ik twijfelde wel of ik er naartoe wilde of niet. Maar ja, ik was er een boek over aan het schrijven. Mm-hmm. Ik heb toen voor een verhaallijn gekozen waarbij ik in de voetsporen van een Japanse polheld ging reizen. En die Japanner, dat was eigenlijk de derde deelnemer aan die competitie om als eerste de Zuidpool te bereiken. Nobu Shirase heet hij. En hij was gelijktijdig met Amundsen en Scott van plan om als Japanner als eerste bij de Zuidpool te komen. Ja. En ik kon meereizen met een zeilschip. Wat enigszins verwant was aan het zeilschip waarmee die Japanner naar Antarctica is gegaan. En nou, dat leek me een mooie, duurzame manier om naar dat continent te reizen. Want de andere optie is dan om met een cruiseschip te gaan. Ja. En dat is wel, laat je wel een hele grote ecologische voetafdruk achter als je op die manier reist. Ja, en dat wilde je niet. Dat wilde ik niet. Nee. Dus je bent er uiteindelijk wel geweest. Ja. Viel het mee? Viel het tegen? Het is zoals ik al zei, is overweldigend. Ik zei aan het begin namelijk na het lezen van het boek, ik wil erheen. Ja. Maar tegelijkertijd snap ik ook heel goed wat je nu zegt van, ja, we horen er natuurlijk niet als mens. Nee, er is geen oorspronkelijke bevolking. Nee. We kennen dat pas sinds 1820. Ja. En als je daar bent, dan voel je eigenlijk die hele grote geologische geschiedenis die aan dat continent kleeft. Die miljoenen jaren dat continent er al is. Ja. Je ziet die enorme ijskap die op het midden van het continent van 5 kilometer dik is. Je ziet gesteente wat miljoenen jaren oud is. En als mens maak jij maar 1 seconde eigenlijk uit van die geschiedenis van het continent. Ja. En dat maak je eigenlijk heel nederig. En waarbij je jezelf ook de vraag kunt stellen van, ja, moet ik hier nou eigenlijk wel zijn? Want ik ben hier dan misschien wel om hele mooie foto's te maken en die overweldigende natuur in te ademen. Maar wat voeg ik verder eigenlijk nog toe hier? Mm-hmm. Denkt iedereen daar zo over? Je boek heet Niemandsland, Antarctica. Of in ieder geval het boek over Antarctica heet Niemandsland. Het is natuurlijk van niemand, maar tegelijkertijd is het ook van iedereen. Ja. Vanwege het Antarctische verdrag. Hè, wat volgens mij 57 landen hebben getekend op aarde. Hoe ziet de toekomst van Antarctica eruit? Blijft het van niemand en van iedereen? Nou, het is nu een continent van wetenschap. Ja. En de wetenschappers hebben allemaal een goede reden om daar te zijn. Dus er zijn verschillende wetenschapsbases. Op een gegeven moment eindigt natuurlijk dat Antarctisch verdrag. Daar, in 2048 is er weer een soort van venster waarin gekeken gaat worden of het verlengd gaat worden of niet. Ja. Nou, en als er genoeg landen zijn die zeggen van, wij willen aanpassingen of wij willen een einde aan dat verdrag, dan zou dat kunnen eindigen. Ja. En wat zou dat kunnen betekenen als zo'n verdrag eindigt? Nu mag er op Antarctica geen enkele militaire activiteit plaatsvinden. Mm-hmm. Er mag ook verder helemaal niemand wonen, behalve dan wetenschappers op een wetenschappelijke basis. Nou, dan spreek je ongeveer over 1000 mensen. En Antarctica, dat is een gebied dat zo groot is als Europa en de VS samen. Dus dat is echt weinig mensen. Weinig mensen. Ja. Als dat opengebroken zou worden, er is natuurlijk ook onderzoek gedaan waaruit is aangetoond dat er allerlei delfstoffen zitten. Er zitten olie- en gasvoorraden. Die ijskap en die gletsjers daar ook, die zijn aan het smelten. Waarmee het mogelijk zou zijn om bij die voorraden te komen. Ja, je noemde net in 1820 Bellinghausen die het ontdekte. En een paar jaar later kwamen de zeehondenjagers. Het zou zomaar eens kunnen dat in 2048 we denken, die delfstoffen, we hebben ze toch hard nodig. Laten we het maar gewoon doen en laten we dat verdrag openbreken. Precies, en er zijn nu al allerlei geopolitieke spanningen op de wereld. Mm-hmm. We dachten misschien dat er een soort van status quo was ontstaan. Maar je ziet nu dat op die uiteinden van de aarde gaan ook die geopolitieke spanningen oplopen. Ja. En dat, je mag nooit denken eigenlijk van dat verdrag zal er voor altijd zijn. Want daar mag je niet van uitgaan. Ja, dus eigenlijk de titel van je boek Niemandsland, is het ook een soort waarschuwing? Het is wel een waarschuwing om er heel voorzichtig mee om te gaan met dat gebied. Ja. Het is het enige gebied nu op aarde waar misschien, of het enige continent waar vrede is. Ja. Ja, dat is eigenlijk een hele gekke gedachte nu je dit zo zegt. Ja. Dat is wel zo, ik zit even hard op te denken, maar het is gewoon zo. Ja, misschien Australië. Australië. Ja, precies. Ja, daar hebben ze weer heel veel onvrede met bosbranden en dat soort dingen. Zullen we afspreken dat we daar nog een keer over doorpraten? Wellicht in de nacht of een ander programma ergens. Over die toekomst van Antarctica. Want dat vind ik ook wel heel interessant. Tot nu toe hebben we het mooi over het verleden gehad. En een kleine blik op de toekomst gewaard. Dankjewel. Ik vond het fijn dat je er was. Vond je het leuk? Hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Ja, vind ik toch belangrijk zo 's nachts. Adwin de Kluiver, schrijver en historicus. We hebben het gehad over eilanden, over Antarctica, over allerlei experimenten. Dat experiment blijft in mijn hoofd zitten over de Tweede Wereldoorlog. Bizar verhaal. En zo meteen praten we natuurlijk door met jou daar aan de andere kant van de radio. Want ja, Niemandsland, interessante titel. Maar ja, als er nou een niemandsland bestond, ergens op aarde, en jij zou daar de baas van kunnen zijn, hoe zou jij dat land dan inrichten? Dus nou ja, hoe zou je het politiek inrichten? Waar besteed je extra aandacht aan? Is er heel veel plek om te wandelen of juist niet? Heel veel kroegen, het mag alles zijn. We kunnen alle kanten op, je kunt meepraten 0800-1121... of stuur even een berichtje via de NPO Radio 1-app. Praten we zo verder na het nieuws van 3 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het demonstratierecht in Europa wordt systematisch ondermijnd, zegt Amnesty International in een rapport over 21 Europese landen, waaronder Nederland. Mensen die vreedzaam demonstreren worden steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hard aangepakt. Daarbij gaat het onder meer om onnodig of buitensporig geweld tegen vreedzame betogers en willekeurige aanhoudingen, zegt de mensenrechtenorganisatie. Amnesty hoopt dat landen hun aanpak van vreedzame protesten veranderen. In Spijkenisse heeft een grote brand gewoed bij de binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town. Even na middernacht kon de brandweer het zijn brandmeester geven. De brandweer is nog steeds bij het gebouw, want er zit erg brandbaar isolatiemateriaal in het dak. Vermoedelijk is het vuur begonnen in een afvalcontainer naast het gebouw en daarna overgeslagen. De gevel van het speelparadijs in Spijkenisse is flink beschadigd. Hoe groot de schade binnen is, is nog niet bekend. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen na de Russische raketaanval van gisteren op Oekraïnse steden. Het gebeurt op verzoek van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Amerika. Het dodental van de aanval is tot 36 opgelopen. De kans dat het bijeenkomen van de VN-veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil, want Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met zijn vetorecht. Bijna 3 miljoen mensen en bedrijven in Texas zitten zonder stroom als gevolg van het noodweer van tropische storm Beryl. Die kwam daar gisteren aan land. Het kan nog enkele dagen duren voordat iedereen weer elektriciteit heeft. Het dodental door het noodweer in Texas staat op 3. Het weer, het is bewolkt met vooral aan de kust wat regen. Overdag wisselend bewolkt, het wordt 24 tot 29 graden. Eind van de middag en 's avonds kans op zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA, waar we het, ja, het komende uur gaan hebben over jouw favoriete niemandsland. BNN-Vara. Ja, deze nacht gaan we natuurlijk ook graag met jou in gesprek. Het eerste uur sprak ik natuurlijk al met Adwin de Kluiver, schrijver en historicus, onder andere over zijn boeken Niemandsland, over Antarctica. En tegenwoordig zijn er vrijwel geen ongerepte gebieden meer die, ja, niet door staten zijn geclaimd. Maar stel je nou eens voor dat jij de baas zou worden van je eigen stukje Niemandsland. Hoe zou jouw land er dan uitzien? Wat zou je echt compleet anders doen dan hoe het hier nu in Nederland eraan toe gaat? Ik zou zeggen, laat je fantasie de vrije loop. Alles is mogelijk. Wij zijn benieuwd hoe jouw utopia eruit ziet. Ik kijk ook even meteen naar rechts, ja, naar Bemsi van de regie. Hoe zou jouw utopia eruit zien, Bemsi? Ja, veel voetbal. Voetbal is de nationale sport. De enige acceptabele sport. Ja? Nee, ik denk dat het... ja, dan krijg je een beetje dat, ja, dat typische... Geen discriminatie, geen hongersnood, geen, ja, weet je, al dat soort dingen. Maar dat is denk ik wel heel belangrijk. Als, ja, er echt een plek zou zijn dat ik zou mogen creëren, leven allemaal vrolijk in harmonie samen en kijken we allemaal elke dag voetbal. Ik vind dat al een hartstikke mooi beginpunt eigenlijk. En laten we samen aan de andere kant van de radio, alle mensen die nu zitten te luisteren, laten we dat utopia samen eens een beetje proberen te vormen. 0800-1121 kun je ons bellen, krijg je Bamsje aan de lijn. Ja, bel gezellig. En je kunt ook een appje sturen naar de NPO Radio 1 app en dan bellen wij je gewoon terug. Helemaal goed. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made. Hey Jude, don't let Hey Jude van de Beatles. Je hoorde het hier allemaal tijdens de nacht van BNN Vara op NPO Radio 1. Ja, en ik stelde jou natuurlijk net de vraag: hoe ziet jouw utopia eruit? Hè? Hoe zou je het doen als, nou ja, jij de premier van dit land was? Hoe zou je je eigen land inrichten? Jouw eigen niemandsland? Wie zou er de baas zijn? Nou ja, je kunt erover bellen: 0800-1121. En aan de lijn heb ik al Jos. Jos, een hele goede nacht. Ja, een hele fantastische dag en nacht. Nou, hey, gezellig dat je belt, hè, Jos. Ik word er helemaal vrolijk van. Ja? Ja, dat zei mijn vriend op die ik vandaag in Spanje belde. Van die had het moeilijk en daarna was die heel blij. Maar ja, dat is geen garantie. Oké, okay. Oh, maar dat betekent dat het verhaal wat je nu gaat vertellen heel negatief wordt? Of blijven we wel positief, Jos? Nee. Nou, als ik in India op die meditatiefestival ben, dan noemen ze me allemaal Dr. Happy. Maar dat komt omdat ze mijn grappen niet snappen. Dat zijn Hindoes en die hebben duizenden goden. Die hebben zelfs een god van Trump gemaakt. Dus die snappen mijn grappen niet. Dus die rollen over de grond van het lachen en pissen in hun broek. Ja. Maar dat komt gewoon omdat ik al die heilige huizen en al die Hindoe-goden graag opblaas. Maar daar wil ik het niet over hebben, hoor. Nee. Oké, dus we gaan het hebben over jouw utopia, Jos. Ja, nou, toen ik geboren werd, toen wou ik al graag dat iedereen liefde, vrede, geluk, gezondheid. Ja. Hè, dus al die mooie vijf dingen van Maslow. Hè, dus fysiek, emotioneel, sociaal, psychologisch. En vooral wat hij de hoogste staat van zijn noemt zelfactualisatie. Maar dat is ook waar Boeddha en Gibran en Kabir en Saint-Exupéry en Aristoteles die zei, letterlijk: educating the mind without educating the heart is no education at all. Dus in het Nederlands, hè, voor de mensen die graag Nederlands spreken, ik kan het ook in het Limburgs zeggen, hoor. Doe maar eerst in het Limburgs en dan in het Nederlands. Oké. Est mer content bis. Oké, als je maar content bent. En Aristoteles zei, als je alleen het hoofd opvoedt, maar de hart daarbij vergeet, dat is geen opvoeding. Dus wat je moet opvoeden is ha-ha-ha. Dus een happy heart, happy head en happy hands. Dus alle drie. Hè? En dus ook bijvoorbeeld mbo-mensen zijn ook verschrikkelijk belangrijk. Dus mijn paradijs ziet er zo uit, zoals al die wijze mensen, weet je wel, van en ik heb ook twee planeten gemaakt. De ene heet Bullshit Planet. Ja. En de andere heet Planet Paradise. Planet Paradise is dus waar John Lennon en Khalil Gibran en Kabir en Hafiz en Einstein van droomde. Einstein zei, je kan leven alsof niks een wonder is en alsof is alles een wonder is. Maar je moet wel kiezen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag 4 uur gemediteerd. Ja. En nog zit ik vandaag niet op het level wat Einstein graag wilde, dat altijd alles, elk moment een wonder is. Ik was net een koord aan het ophangen om een balkon met allemaal gekleurde lampjes en zo. Ja. En dan op een gegeven moment breekt dat koord. En dan moet ik toch mij even weer resetten van, oké, Jos, we gaan weer door. Dus Bullshit Planet zou, nu mag jij en ook jouw fantastische gast, waar ik enorm van genoten heb, want ik wist bijna niks. Want echt, mijn complimenten. Maar Bullshit Planet, daar zou ik dus graag alle mensen die graag andere mensen doodmaken en die pijn willen doen en die vluchtelingen discrimineren en die pushbacks doet op die Middellandse Zee van laat ze maar verzuipen. Dus Bullshit Planet gaan alle mensen naartoe, hè, die prima non nocere niet begrepen hebben. Oftewel, je mag nooit jezelf of een ander of zelfs een dierlijk wezen kwaad doen. Behalve de malaria-muskieten, hè. Daar moet ik even een uitzondering voor maken. Aha. Maar je mag nooit, nou, althans, ik ben geen fan van rare, gevaarlijke muskieten. Maar misschien is dat ook, volgens Boeddha mag het misschien niet, maar ik sla hier muggen dood op mijn balkon. Hè. Dus echt waar. En die komen daar, dat wacht ik altijd. Maar wat hebben die muggen te maken met Bullshit Planet of niet, Jos? Nou ja, omdat ik ben al vanaf mijn geboorte peace-activist. Oh, maar ja. Als ik in de bek van een krokodil zit, pas ook op mijn balkon, had ik 3 jaar in Barcelona gewoond, kwam ik thuis. En toen ging ik mijn balkon opruimen en toen had ik allemaal kartonnen dozen opgestapeld. En toen haal ik dat doek eraf en weet je wat er toen gebeurde? Nou, ik werd platgestoken door een stuk of 1000, ik weet niet of 100, ik heb ze niet geteld. Hele dikke, zware, gevaarlijke wespen. Dus ik schiet naar binnen, mijn deur dicht. En ik dacht, ik heb het gered. En ineens, tang! Weet je wel, midden in mijn strotappel. Een hele, hele gevaarlijke wespensteek. Dus ik meteen de dokter gebeld. En de dokter gebeld, die zei, je moet acuut komen. Want als dat gaat opzetten, ga je dood. Maar toen heb ik maar Zyrtec geslikt. Dat is een anti-allergisch ding. En toen ben ik gaan mediteren en water drinken en alles wat artsen je adviseren. En toen was het oké. Maar even, ik wil dus niet Bullshit Planet, maar ik wil Planet Paradise. Planet Paradise. Dus en hoe ziet Planet Paradise eruit in twee zinnen, Jos? En daarna ga ik muziek draaien. Iedereen liefde, vrede, geluk, gezondheid en die zelfactualisatie waar Maslow het over heeft. Dus dat iedereen verlicht is en blij en gelukkig. En niet alleen zichzelf gelukkig maakt en van zichzelf houdt, wat bijna onmogelijk is voor de meeste mensen. Maar dat je en van jezelf houdt en van anderen houdt en van de dieren en van de planeet. En dat al die mensen die schade berokkenen aan de mensheid, hè, of aan de dieren, of aan de planten, of aan de planeet, die gaan allemaal naar Bullshit Planet. Dan geef ik de afstandsbediening aan jouw gast. En dan mag hij bepalen wanneer hij die planeet opblaast met al die bullshit figuren. 2, 1, 2, 3, 4. Oh! Jos had het net al over John Lennon. Dus ik dacht, dan draaien we die ook maar meteen. Give peace a chance. Hoorde hier op NPO Radio 1. En we zijn, as we speak, aan het praten met jou. Tenminste, dat hoop ik. 0800-1121 zijn we bereikbaar. Als je een antwoord hebt op de vraag, hoe zou jij je eigen land inrichten als je de baas was? Mustafa die appt al naar de app van NPO Radio 1. Goeienacht, mijn droom is dat een niemandsland is waar de regisseur van het programma de eigenaar is. Nou, dat is denk ik een compliment richting jou, Bamsi. Dit is toch prachtig? Ja, dit is gewoon... ken jij Mustafa? Heb jij, Nog niet, maar ik probeer Mustafa, neem op. Ik wil met jou in gesprek. Want nou ja, het is toch iemand die het leven helemaal snapt. Helemaal begrijpt. Ja. En in ieder geval jouw utopia ook helemaal begrijpt. Dus Mustafa, zit je nou nog te luisteren? Bel ons even 0800-1121. En als je zelf andere ideeën hebt over hoe jij je eigen land zou inrichten, wie er de baas zou zijn, en noem het allemaal maar op, dan kun je bellen 0800-1121 of een appje sturen dus via de app van NPO Radio 1. Aan de lijn heb ik eens eventjes kijken onder welke knop die precies zit. Roel, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe is het ermee? Hallo, goed met jou? Oh, goed. Ja? En ik ben weer blij dat ik jou weer hoor. Ja, ik ben ook blij dat ik jou hoor, Roel. En ik kan je vertellen, als je het over eilanden hebt... Ja. Engeland, ja. Dat is een eiland... Engeland is een eiland, ja, klopt. En dat is een... daar zijn hele mooie staan... wat ik er in het verleden van gezien heb. Ja. Want ik ben er wel eens twee keer geweest. Daar staan soms vaak hele mooie gebouwen op dat eiland. Mm-hmm. En ze hebben daar ook een enorme mooie bouwstijl. Ja. En ik kan niks anders zeggen van nou... daar zou ik wel een eiland van willen hebben. Ja. En liefst ook nog met de studio's van Rabien en Vara erop. En, en met een grote zware zender erbij. Mm-hmm. Met een zender erbij die 3500 kilowatt is. Ja. En dat is wat wereldwijd kan horen met het internet erop. Oké, en dan specifiek van BNN Vara, zeg je? Ja, precies. En waarom precies, Roel? Wat vind je zo mooi aan BNN Vara? Dat eiland, ja. Zou in mijn gedachten iets heel moois zijn. Uh-huh. Maar dan heb je wel wat bewoners erbij. Maar ook dat voor de gezelligheid ook op de radio en tv... bijvoorbeeld, ja. Dat kunnen jullie dat er gelijk bij bieden... Ja. Dat de wereld het kan zien. Dus eigenlijk... Nou, zoiets zag ik al eigenlijk al voor me. Ja, dus eigenlijk als jij een eiland zou hebben en je zou het inrichten... dan heb je allemaal mensen, die mooie bouwstijl uit Engeland... en BNN Vara. Ja, precies. Ja. Helemaal goed. Oké. En wie zou je dan specifiek van BNN Vara op jouw eiland willen hebben? Nou, jou bijvoorbeeld... Dus ik ga dan met jou naar jouw eiland, Roel? Ja, precies. Oké. We hebben ook nog mensen als Tim Hofman, Jurre Geluk, Emma Wortelboer. Mogen die ook mee? Of? Ja, die mogen ook mee. Oké, dat is goed om te weten. Ja. Die gaan ook mee. Ja, onze... Het varengebouw die er staat daar in Hilsum, die gaat allemaal mee daar. Oké, iedereen mee. Dus ook onze directrice Suzanne Kunstler, die gaat ook gewoon mee. Ja, die gaat ook allemaal mee. Gaat ook mee. Arjan Penders, baas van de radioafdeling, gaat ook mee. Ja, die gaat ook mee. Marieke Rietkerk, hoofdredacteur Radio 1, ook mee. Ja, die gaat ook mee. Oké, Wim van Klaveren, eindredacteur van De Nacht hier. Ook, die gaat ook mee. Ook mee. Rosa Wierda, presentator van De Wereld van BNN Vara. Ja, die is er zeker. Oh, want die moet contacten gaan leggen met de hele wereld. Precies, die moet contacten gaan leggen met de hele wereld. Stefan Komduur, presentator van de Nieuws-BV, gaat die ook mee? Ja, die gaat ook mee. Ook mee. Natasha Gibbs? Ook. Erik Dijkstra? Ook. Frank Evenblij? Ja, die gaat ook mee. Menno Bentveld van Vroege Vogels? Ja, die gaat ook mee. Ook mee. Nou, die Menno Bentveld, die moet de Engelse tuinen gaan ontwerpen daar. De Engelse tuinen gaan ontwerpen, dat gaat Menno Bentveld doen. Ja, precies. Oké. En er moeten vakantiewoningen komen. Mm-hmm. En dan kunnen ze ook lekker genieten. Precies. Van mooie muziek. En mooie radio gemaakt door al die mooie mensen van BNN Vara. Ik vind het een hartstikke goed idee, Roel. Wat een mooie utopia heb jij. Ja, dat zou zat ik me nou net te bedenken. Ja. En ik zag die hele situatie, zag ik al helemaal voor me. Helemaal goed, Roel. Hey, ik ga muziek voor je draaien. Namelijk, ja, je begint er helemaal van te lachen. Ik heb muziek van de Rolling Stones voor je. Ik ga hem laten horen. Oké, okay, nou. Hoor. 4:45. Wat is dit? Dinsdag de 9e juli. De wekker staat op 5:45. S'nachts. Hoor je het? Ja, ik hoorde het. Nou, wat vind je daarvan? Nou, je hebt een goede wekker. En ik zou zeggen, ga slapen. Want je wekker gaat over een paar uur, Roel. Hallo zeg. Hey, wij gaan luisteren naar de Rolling Stones. Ik wens je fijne nacht, Roel. Doei. But it's true, this place is empty, oh so empty, it's empty without you. Come on, bare your breasts and make me feel at home. You and me, we're just like all the rest, and we don't wanna be alone. It's funny how things go around, but go around they do. This place is empty, so empty without you. Yeah, this place is empty. This Place is Empty van de Rolling Stones hoorde hier tijdens de nacht van BNN Vara op NPO Radio 1. 0800-1121, daarop zijn wij te bereiken. Want ik ben benieuwd hoe jij je eigen land zou inrichten. We hebben het deze hele nacht over het niemandsland. Wat betekent die term nou precies? Nou ja, en als er dan een stukje niemandsland is wat jij zou mogen opeisen, hoe zou je dat land dan inrichten? Hoe zou je daar regeren? Hoe zou je de economie inrichten? Wat zou je nou echt een mooi land vinden om te leven? Laat het allemaal maar weten. 0800-1121 of stuur even een bericht in de NPO Radio 1-app. En aan de lijn heb ik, eens eventjes kijken, ik denk Jaap. Jaap zit hier. Jaap, goeienacht. Ja, ik ben aan de lijn. Hey, hallo. Jaap, hallo, goeienacht. Jij belde ook. Ik belde met een opmerking eigenlijk. Vertel. Want de vraag hoe ik een land zou inrichten, die is vrij ingewikkeld. Ja. Al zou ik sommige dingen absoluut verbieden. Maar wacht even, daar ben ik wel benieuwd naar, hoor. Daar komen we zo bij je opmerking. Maar wat zou je dan absoluut verbieden? Iedere vorm van misbruik van dieren. Oké. Milieuvervuiling zou ik ook wat aan doen. Ja. Maar. Waar komt dat vandaan dan? Dat je daar zo tegen bent? Natuurlijk, ik ben ook helemaal tegen het misbruik van dieren en milieuvervuiling, hoor. Daar niet van. Ja, maar ik ben gewoon even benieuwd waar het bij jou vandaan komt. Omdat ik me er heel erg van bewust ben dat als we de aarde willen redden, dat iedereen individueel verantwoordelijk is. Mm-hmm. Dus ik doe er erg mijn best voor. En ik kan het niet aanzien wat sommige mensen doen. Ja. Dus als het mijn eigen eiland was, ja, dan is vleesconsumptie afgelopen. Ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je tussen like-minded people terechtkomt. Mm-hmm. Want je kunt mensen selecteren. Maar dat iedereen ontwikkelt zich op een andere manier. Ja, tuurlijk. Ja. En mensen hebben natuurlijk ook een andere mening weer over vlees eten en over het milieu dan jij wellicht. Ja, maar op mijn eiland kan ik van tevoren wel vragen van jongens, dit doen we toch niet meer. Ja. Ja. En denk je dat je genoeg medestanders hebt om er een beetje een gezellig eiland van te maken? Oh, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja hoor, ja. Ja, er wordt in mijn kringen steeds minder vlees gegeten. Mm-hmm. En minder gevlogen. En als er iets moois tegenover staat, dan denk ik dat mensen daar niet zoveel moeite mee hebben. Nee, dat dus denk ik eigenlijk ook niet. Het is pas toen het na de oorlog weer goed ging met de economie, dat voor het eerst in de geschiedenis mensen dagelijks vlees gingen eten in Nederland. Mm-hmm. Ja. Nou, dat kun je ook weer afleren. Ja, iets wat je aan kunt leren kun je ook weer afleren eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk voor sommige mensen moeilijk, maar ja. Behalve roken, ja. Ja. Maar waar ik eigenlijk over belde, dat is wel grappig. Ja, je had ook een opmerking, ja. Ja, dat jullie begonnen met Hey Jude van de Beatles. Mm-hmm. Daarna Give Peace a Chance van John Lennon. Ja. Maar als je nou echt een utopisch idee wilt, dan zou Imagine van John Lennon een betere zijn. Ja. Dus eigenlijk zeg je van, wat een rare muziekkeuze heb jij de hele tijd, Jan. Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee, dit bevalt mij prima. Het is meer natuurlijk dat Imagine een utopisch iets is. Ja, dat is terwijl zo. Als je vraagt hoe je een eiland zou inrichten, is meer politiek bijna. Mm, dat is eigenlijk een verschil, zeg je. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Net als wanneer je zou nadenken over hoe wil je dat het leven na de dood is. Mm. Dan zou ik zeggen, precies als op dat eiland. Precies als op jouw eiland. Ja, precies. Ja. Ja, dat zou, ik zit nu even hard eigenlijk op te denken. Maar dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Dat je een soort van utopia kunt bepalen voor hoe het leven na de dood is. Nou, weet je dat. Ik ben niet altijd even gezond. Mm-hmm. En ik geloof in God nog gebod. Maar af en toe sta ik mezelf gewoon toe om te fantaseren. Ja. Omdat ik het toch niet weet. Dan kan ik prima denken dat ik 's ochtends wakker word. Dat ik lekker voor de mensen mag koken. Dat we daarna samen eten. En de mensen die graag afwassen, wassen af. En daarna zitten we aan een kampvuur wat geen schade aan het milieu berokkent. En kijken we uit naar de volgende dag. Ja. En geef je dat een goed gevoel als je daar zo over fantaseert? Voorkomen. Ja, dat snap ik wel. Ik weet dat het op geen enkele manier realistisch is, maar ja, dat zijn sommige angsten bijvoorbeeld ook niet. Nee, en de angst is natuurlijk een soort negatief, een soort van iets wat niet realistisch is, maar negatief is. En dit zou iets positiefs zijn, wat je wellicht ook weer energie geeft voor de rest van je dag. Nou ja, deze hou ik in ere en die angsten, daar reken ik mee af. Ja, zo is dat. Ik ga dan Imagine ook gewoon voor je draaien, Jaap. Dankjewel. Mag je sowieso heel erg bedanken en ik wens je nog een hele fijne nacht. Insgelijks. Ja, en blijf fantaseren, hè, Jaap, dat is belangrijk. Ja, ga ik doen. Ja, doe jij het ook. Oké, jojo. Hoi. Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. world's only sky. Lekkere muziek, hè, BMC? Ach, heerlijk. Imagine van John Lennon. Ja, we zijn mooi in gesprek met al die mooie mensen aan de andere kant van de radio. En we horen goede verhalen, hoor. Goede verhalen over ja, het utopia. Hoe zou je nou ja, jouw land inrichten? Jaap had net wel de opmerking dat hoe zou je je land inrichten en hoe ziet jouw utopia eruit? Dat misschien eigenlijk twee verschillende vragen zijn. Ben je het daarmee eens? Nou, het ligt een beetje aan hoe je het interpreteert. Ja. Kijk, als ik een land heb, ja, dan moet het ook mijn utopia zijn, want ja, dan ga ik het precies doen hoe ik het wil. Ja, dat is zo. Maar ik snap Jaap ook wel, hoor. Ja, snap ik ook wel. Maar we missen één verhaal, Jan. Wat is dat dan? Hoe ga jij het invullen? Ja, ik wilde dat dus eigenlijk niet. Ja, ik vind dat moeilijk, maar ik zou denk ik wel, als ik een eiland zou hebben, dat is dan toch mooi afgebakend, dan zou ik een eiland willen met heel veel bergen. Ja. Die dan allemaal beklommen kunnen worden, waar gewandeld kan worden, waar iedereen gewoon lekker naar buiten kan. En dan dat je aan het einde van de dag, wanneer je dus de hele dag, weet ik veel, buiten in de natuur bent geweest, dat je dan thuis komt in een heel klein, schattig dorpje aan de kust. En daar dan samen met één pub of café of waar, gewoon één plek, oh, waar iedereen dan samenkomt en gewoon gezellig een biertje drinkt en samen eet. Maar wat voor klimaat hebben we? We hebben een. Mag voor mij wel gewoon Nederlands klimaat zijn, eigenlijk. Dus in de zomer gewoon lekker weer. Wat? Ja. Lekker weer. Ja, dus gewoon regen, een beetje wind, storm. Ja, dat mag voor mij wel. Oké. Ja, want als kijk, anders ga je dus ook iets voorstellen waar het altijd lekker weer is. En altijd, weet je, we mogen ook best tevreden zijn met de plek waar we wonen, denk ik. Dus ja, ik zou ook niet te veel willen vergeten wat we hier in Nederland wel goed doen. Ja, toch? Ik bedoel, we hebben een fantastisch zorgstelsel. We hebben een redelijk stabiel politiek klimaat. Al twijfelde ik daar sinds vorige week wel eventjes aan. Ja. Maar goed, we hebben de vrijheid om te zeggen wat we vinden. Dat mag ook hier op Radio 1. We hebben de publieke omroep. Ook prachtig. Dat was over. Wie stuurde nou net dat hij het daar niet mee eens ja, was? Nou ja, dat jammer, Jorg. Want die probeer ik al een tijdje te bellen. Mm-hmm. Want natuurlijk aan iedereen gevraagd van hoe zou jij je land invullen? En dat doen we het liefst via de telefoon, want dan heb ik er nou echt een gesprekje aan. Maar ook heel veel mensen hebben gereageerd via de app. En Jorg was er een van. En hij vertelde dat een land zonder de NPO geweldig zou zijn. Nou, dat kan. Je mag totaal je mening hebben. Maar ik wilde eigenlijk wel met Jorg in gesprek en even kijken. Nou, leg dat uit. Ik ben ook wel benieuwd waarom eigenlijk. Maar Jorg, neem even op. Ja, misschien doen we iets niet goed. Dan wil ik, ja, feedback. Kunnen we alleen maar van leren. Feedback is altijd welkom. En verhalen zijn altijd welkom over hoe je jouw eiland, jouw utopia zou inrichten. 0800-1121. Daarop zijn we te bereiken. Dus ik zou zeggen, bel gewoon even lekker, toch? Gezellig. Kom op, Jorg, opnemen. Fantaseren en ja, Jorg, neem je telefoon eens op, jongen. Is normaal. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together. Chen, vind je dit mooie muziek of niet? Oh, jawel, jawel. Ja? Ja, ja. Ja? Ja, ik ben gewoon tevreden wat muziek betreft. Als er een beetje melodie in zit, dan Ja, is het wel goed. Ja. Ja. Islands in the Stream heette het, van Kenny Rogers en Dolly Parton. Ja, ja, mooie leuk, muziek. Hey, je belde naar ons omdat jij waarschijnlijk iets van een utopia in gedachten hebt en dat je dat met ons wilde delen. Ja, ik weet niet hoe lang jullie dat... Ik kom net thuis en ik hoor dat op de radio. Waar kom je vandaan, Etienne? Zo laat? Ik kom van mijn werk. Oh, van je werk? Ja. Wat doe je voor werk? Ik zit niet in beveiliging, maar niet zelf, maar wel iets daaromheen, zeg maar. Oké. Ja. Nou ja, vandaar dat je zo laat thuis bent. Maar je schakelt dus net in en toen hoorde je die vraag, toen dacht je, ik bel even. Ja. Vertel. Dat leek me wel leuk. Ja, want ik fantaseer daar wel over natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel doet. En dan, ja. Ja, ik weet niet of ik er een prijs mee kan winnen. Dat ik een eilandje win en dat jullie het gemaakt aan inrichten. Nou, laten we het zo insteken. Stel, ik zou hier een eiland weg mogen geven. Wat voor eiland zou dat in jouw fantasie zijn, Etienne? Nou, het is al een eiland met een samenleving, zeg maar. Met een hele directe wetgevingsstructuur, dat wel. Waar iedereen zich netjes aan houdt. Ja. Kinderen bovenaan. Hè? Iedereen doet alles, doet zijn best om de kinderen zo makkelijk mogelijk te maken. Want die zijn toch de toekomst. En ja, als je naar de wereld kijkt, dan is dat helemaal niet aan de orde. En dat vind ik wel een verdrietige zaak. Mm. Iets van Lekkerland. Dus rivieren waar limonade in en bergen van ijs en zo. Rivieren met limonade? Nou, je kent toch het fenomeen Lui Lekkerland wel? Ja, nee, zeker. Maar even vertalen naar de echte wereld. Dat zou wel wat zijn. Oh, moet het wel... Nee. Het hoeft helemaal niet te kunnen. Alles mag. Ja, gelukkig. Ja, nee. Oké, dat zie je voor je. En wat nog meer? Ja, nou, en dat iedereen toch wel zijn eigen huisje heeft... als hij daar behoefte aan heeft. En verder gezellige plek om samen te komen. Ja. Een apparaat waarmee je alle muziek kunt ophoesten die maar bestaat of bestaan heeft. Zeg maar, dat hebben ze natuurlijk tegenwoordig al, hè, met Google geloof ik. Maar ik heb die apparatuur heb ik allemaal niet. Ik draai nog wel een plaatje, dus ik ben van de oude stempel wat dat betreft. Maar ja. Dat lijkt me wel fantastisch, ja. Ja. Oké. Dus... geen school, geen werk. We gaan niet naar school, we gaan niet werken. Nee hoor, niks. Nee, gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Elkaar met rust laten. Maar hoe gaan we dan dingen leren, Etienne? Nou, we kunnen toch van elkaar leren. Er zijn genoeg samenlevingen in de wereld die die structuur al hebben. Oh. Die wel in hun eigen onderhoud moeten voorzien in de natuur. Maar niet naar school hoeven of te gaan werken. Oh, alleen maar voor eten te zorgen en dan verder is het klaar. Maar dat eten is ook allemaal wel geregeld, hè? Ja. Dus, Leuk ietsje wat of niet? Ja, ik droom helemaal met je mee, Etienne. Ik vind het een prachtige plek. Dus wel bergen, maar van ijs. Ja, maar ijsbergen vind ik ook leuk. Tenminste, ja, dat is misschien iets gevaarlijker om ze te beklimmen... maar daar vinden we wel een oplossing voor. Ja, nou, ik moest nog een plaatje verzinnen. Ik denk dat September Morning van Neil Diamond is dat... Wat zei je? September Morning van Neil Diamond? Ja, is dat... Ga ik eens even kijken of we die hebben... Want Bocce, die hebben jullie niet in de kast. Jawel, die heb ik wel in de kast. Jawel, maar ik ga sowieso ook even kijken of ik die van jou ergens kan vinden. Ik heb wel Bocelli Fall on Me van Andrea Bocelli heb ik voor je klaarstaan. Nou. Zullen we die prima. Dan doen, Etienne? Ja, doen we die. Ja, okay. Leuk. Nou, dankjewel voor het bellen en ik wens je nog een fijne nacht. En slaap lekker voor zo. Ja, hetzelfde. Oké, dank je. Hoi, hoi. I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me sempre guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Follow me, abbracciami. Follow me, finché On Me van Andrea Bocelli, aangevraagd door Etienne tijdens deze nacht van BNNVARA, waar we in gesprek zijn met jou over hoe jouw utopia eruit zou zien. Wat zou je echt compleet anders doen dan hoe het er hier nu in Nederland aan toe gaat? Laat je fantasie de vrije loop. Alles is mogelijk. 0800-1121 kun je bellen. Zelfs dat is mogelijk. En dan krijg je Bemsi van de regie aan de lijn. En dan ben je toch alweer één stap dichter bij een utopia beland. Eens even kijken. Aan de lijn heb ik Kees. Kees, goeienacht. Kees. Hey Kees, ik hoor alleen maar piepjes. Kees heeft denk ik de telefoon uitgezet. Wat denk je? Hoor je dat? Ja. Dit is Kees. Ja, Kees, dit gaat toch niet goed, jongen? Nee. Wacht even. Ik ga even Kees proberen. Ja, joh, we te hebben bereiken. De tijd. Het is pas vijf of vier. Ja. Nou, weet je, dit gaat niet lukken. Ik ga gewoon ondertussen even een lekker nummertje instarten. Bones van Michael Kiwanuka. En dan gaan wij ondertussen Kees proberen te bereiken. Oh, wat een nacht is dit, jongens. Nou ja, tot zo. To write you this song, Guess I would leave this world alone, 'cause without you I'm just Bones van Michael Kiwanuka. Je hoort op de achtergrond nog Bamsie van der Kees te vergeefs bellen. Ja, volgens mij is het echt te vergeefs, Bamsie. Ja, nee, ik denk dat er iets met Kees' telefoon is. Ja. Helaas. Nou ja, dat maakt niet uit. Dan hebben we Kees even niet aan de lijn. We hebben wel iemand anders aan de telefoon hangen. Maar die bewaren we nog even voor zometeen. Namelijk Jorg. Want Jorg had natuurlijk een bericht gestuurd. Hoe ziet jouw utopia eruit? Nou, een wereld zonder NPO. Ja. Daar heeft hij wat over te zeggen. Maar dat wilde hij nog even voorbereiden. Dat snap ik ook. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ja, moet je ook lekker de tijd voor nemen. Dus die gaan we zometeen bellen na 4 uur. Na 4 uur gaan we ook nog, hebben we ook nog een nachtkraker. Hè? Wat hebben we toch een vol programma eigenlijk deze nacht? Ja, nee, dat wordt hartstikke leuk. We hebben natuurlijk over niemands land. Dus begin alvast te denken waar het over zou kunnen gaan. Nou, ik kan je wel een tip geven waar het al over gaat. Namelijk, het is een fragment uit een programma van Boudewijn Buug. Mm-hmm. Lange tijd geleden. We zijn even de archieven ingedoken van NPO Radio 1. Nou, dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur. En gaan we dus ook bellen met Jorg. En we gaan naar Bir Tawil. Daar reizen we naar af. Een land. Hey, Kees! Is dat Kees? We nemen Kees nog even op. Nee, wacht, zet hem maar. Ja, precies. Zo. Hey Kees, goeienacht. Hey. Hallo. Hey, je was nog even weg, man. Ja, mijn telefoon was. Twee jullie vielen weg. Oh, shit. En nu hebben we nog maar een minuut over, Kees. Ja, ik wil het nog wel zeggen wat ik te zeggen heb. Ja, zeg maar. Ik wil een wereld zonder vee-industrie, suiker en witmeeltroep. Witmeeltroep? Ja, de supermarkten liggen vol met witmeeltroep. Oké, en wat is witmeeltroep? Even kort. Nou, wit is pasta of allerlei koekjes en troep. Ja. Ja. Nou ja, en dat is allemaal overbodige rotzooi. Overbodige rotzooi. En dus jij zou dus een wereld zien, wat zei je nou, zonder vee-industrie, zonder suiker en zonder witmeeltroep? Ja. Oké, dus dan moet je eigenlijk naar het utopia van Jaap. En dan kan je de ziekenhuizen ook afschaffen, want alle ziekenhuizen liggen vol omdat de mensen veel te veel vlees, kaas, melk en die troep eten. En witmeeltroep eten. Ja, ik weet niet dus of dat helemaal waar is. Dus het komt wel veel werkgelegenheid, ja. Want dan hoeven de mensen niet meer gerepareerd te worden. Mm-hmm. Niet gerepareerd worden, noemde je dat nou zo? Ja, mensen die al die enge ziektes krijgen, want kanker is zo populair omdat mensen massaal troep eten. Ja, en het is een hit. Kanker is een populaire ziekte, want mensen zeggen dat het kanker een ziekte is. Nee, de manier van leven is de ziekte. Oh ja. Maar ja, het is wel veel werkgelegenheid. NPO Radio 1. 4 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bijeen vanwege de Russische raketaanval van gisteren op steden in Oekraïne. Het gebeurt op verzoek van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Amerika. Het dodental van de aanval is opgelopen tot 36. De kans dat het samenkomen van de VN-veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil, want Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met zijn vetorecht. In Spijkenisse heeft een grote brand gewoed bij de binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town. Even na middernacht kon de brandweer het sein brandmeester geven. Vermoedelijk is het vuur begonnen in een afvalcontainer naast het gebouw en vervolgens overgeslagen. De gevel van het speelparadijs in Spijkenisse is flink beschadigd. Hoe groot de schade binnen is niet bekend. In het Andesgebergte in Peru is het lichaam gevonden van een Amerikaanse bergbeklimmer die al 22 jaar werd vermist. De man verdween in juni 2002 en zou zijn verrast door een lawine. Volgens de politie is zijn lichaam nu tevoorschijn gekomen omdat het ijs op de toppen van het Andesgebergte smelt door klimaatverandering. Het lichaam en de spullen van de man zijn goed bewaard gebleven. Tussen zijn bezittingen vond de politie ook zijn paspoort en op die manier kon hij makkelijk worden geïdentificeerd. Wielrenner Primoz Roglic komt niet in actie op de Olympische Spelen. Hij is niet geselecteerd voor de Sloveense wielerploeg. Roglic is regerend kampioen op de tijdrit en wilde graag meedoen aan de wegwedstrijd. Landgenoot Tadej Pogacar is wel geselecteerd. Het weer, het is bewolkt met vooral aan de kust wat regen. Overdag ook wisselend bewolkt. Het wordt 24 tot 29 graden. Eind van de middag en 's avonds kans op zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA, waar ik nog een beetje overdonderd ben door het hele betoog van Kees zo net voor het nieuws. Maar we gaan gewoon vrolijk doorpraten over niemandsland, praten over jouw utopia. Welkom bij het laatste uur van de nacht van BNN VARA. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, en het is inmiddels 4 uur geweest, dus we gaan het laatste uur van de nacht van BNN VARA vrolijk en wel in. Zometeen spreek ik met Wiebe Ruitenberg over een echt niemandsland, namelijk Bir Tawil, tussen Soedan en Egypte. Een gebied ter grootte van Limburg, is echt insane. Maar, zometeen gaan we ook nog de nachtkraker spelen. Dus nou ja, kraak de hersenen alvast en pak die telefoon alvast bij, want we hebben een interessante vraag. Maar we gaan eerst eventjes naar Jorg. Jorg, hele goede nacht. Goedenacht. Hey, goedenacht. We hebben je eindelijk te pakken. Je had een bericht gestuurd in de NPO Radio 1-app over hoe jouw utopia eruit zou zien. Vertel. Ja, klopt, Jan. In ieder geval zonder de NPO, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik wil jullie eigenlijk een boek onder de neus drukken. En dat heet Eldorica. Eldorica, zeg je? Eldorica. Oh ja, oké. Okay. Eldorica is geschreven door een Nederlandse kunstenaar, uh-huh. Julian Andriessen. En dat is uitgebracht in 1990. Ja. En daar heeft hij een planeet beschreven. Zijn utopie, zeg maar. Ja. Hoe de wereld er zou kunnen uitzien als we geluisterd hadden bijvoorbeeld naar de Club van Rome. Ja. Nou, en hij heeft daar een wereld beschreven die hetzelfde wateroppervlak heeft, hetzelfde landoppervlak heeft, dezelfde grondstoffen heeft, als we het op een andere manier met elkaar zouden delen. Mm-hmm. Nou, en dan kom je uit op, en hij heeft het ook helemaal berekend in zijn boek, dan kom je uit op een 4-uurige werkweek per persoon. Mm-hmm. Op deze aardkloot. Om de wereld, voor iedereen ontzettend mooi te maken. En ja. Dan kan iedereen zou kunnen wonen in een grote villa met een hele grote tuin eromheen. Dan heb je die blokkendozen wat je nu allemaal langs de snelweg ziet, die heb je helemaal niet nodig. Mm-hmm. Want je maakt spullen die gewoon dan 100 jaar meegaan, zeg maar. Ik bedoel, auto's, dat kan ook. Ik heb zelf een auto van 50 jaar oud en die rijdt ook nog steeds. 50 jaar oud, joh? Ja, 50 jaar. Zo, joh. Ja. Oude auto. Ja, ja. Ja, een DS, een Citroën DS. Die rijdt nog steeds. Maar goed, maar je hebt dus dat boek gelezen en daarin beschrijft die Julian Andriessen eigenlijk een betere wereld zoals we die nu hebben. In ieder geval, als we geluisterd hadden naar de Club van Rome, dan hadden we in die wereld wellicht geleefd. En wat heeft de NPO daar precies mee te maken? Nou, dat de NPO zeg maar juist het tegendeel, zeg maar elke keer. Moet ik dat verborgen. Het tegendeel beweert, zeg maar. Mm. De mensen worden een soort van bos volgehouden, zo zeg maar. Oké. Okay. Waarvan ik denk van ja, shit, als je dat nou even weglaat, als je dat nou niet doet, zo en dan. En bedoel je dan het slechte nieuws, Jorg? Dat soort dingen? Ja, dat bedoel ik. En oh, ja. Ik bedoel ook heel beknopt nieuws. En niet helemaal ook de waarheid vertellen wat er werkelijk gaande is. Mm. Wat er in Davos bijvoorbeeld gaande is. Wat er wat er... de nieuwe minister-president, Dick Schoof. Ja. Wat zijn achtergrond is, daar wordt ook heel weinig over gezegd. Want wat is zijn achtergrond dan, volgens jou, Jor? Hij heeft de hele Demmink-doofpot tot nu toe dichtgehouden. Joris Demmink-doofpot. Uh-huh. En dat heeft alles met pedofilie te maken. Ik denk niet dat dat klopt, Jor. Daar bedoel ik dus elke keer zoiets van... Jeetje, waar is de NPO dan mee bezig of zo? Snap je? Ja, in mijn ogen waarheidsvinding. Waarheidsvinding, echt onderzoeksjournalistiek... Dat gaat nog veel verder dan alleen maar Frits Wester... die vrijdagmiddag bij de persconferentie van de minister-president een paar vragen stelt of zo. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik denk dat de onderzoeksjournalistiek wel wat dieper gaat dan dat. Maar dat doen we natuurlijk toch ook gewoon hier bij de publieke omroep? Ja, dat vraagt me wel eens af. Ik heb veel collega's die ontzettend diepgaand onderzoek doen. Neem een programma als Sembla bijvoorbeeld, een programma van BNNVARA... wat echt het bol staat van de onderzoeksjournalisten... die daar toch vreselijke dingen naar boven halen... en vaak ook nog eens gelijk krijgen in de rechtszaal ook. Ja, waarom is dan bijvoorbeeld zo'n uitzending van Argos... Mm-hmm. Van het internet gehaald, die over... Lisa ging, die ook daadwerkelijk te maken had met die Demmink-zaak. Die is door Argos is die gewoon van het internet... Dus eigenlijk schuilt er een soort wantrouwen vanuit jou richting de publieke omroep... of misschien wel richting de journalistiek in zijn algemeenheid? Ja, dat hebben we wel. Ja. Hoe zouden we dat op kunnen lossen volgens jou, Jor? Laten we even constructief denken met elkaar. Ja, ik denk door ook toch mensen uit te nodigen die uit de oppositie komen, het mag van mij iemand van de SGP zijn of van de FVD of maar gewoon eens wat vaker aan tafel uit te nodigen. Want het zijn vaak altijd dezelfde mensen die aan tafel zitten. Ik heb toevallig een nachtcollega, Jorg. Dat is wel leuk om even te vertellen hier bij Radio 1, Ruben van Haften. En die heeft Thierry Baudet van FVD, ik denk wel 100 keer uitgenodigd. Maar hij wilde nooit komen. Ik hoor precies het tegenovergestelde verhaal. Ja, nee, precies. Maar ik denk dat er altijd. Ik denk dat we het daar ook wel eens over kunnen worden. Ik denk dat er altijd twee waarheden bestaan. En dat het niet zo zwart-wit is dat die mensen niet uitgenodigd worden. Ze worden wel degelijk uitgenodigd. Maar er is natuurlijk ook een bepaald belang bij voor andere mensen. Of misschien mensen die net wat anders denken over de werkelijkheid. Om dan wel of niet te komen. Snap je? Kijk, Jan. Van Poppel is het, hè? Ja, klopt. Ja, Jan. Ik kan het ook enigszins zo uitleggen, want ze worden uitgenodigd aan een tafel waar ze misschien 2 minuten even hun woordje mogen doen. Uh-huh. Tegenover een heel gezelschap die de keihard tegenin hakt. En dan kunnen ze weer afzwaaien. Nee, maar, ja, oké, maar bijvoorbeeld Thierry Baudet werd wel echt uitgenodigd voor een uur interview op Radio 1. Dus dat is, dan bied je in hetzelfde podium als dat ik bij wijze van spreken jou nu bied of een uurgast die hier in het eerste uur bij mij aanwezig is. Mm. Maar ik bedoel, ik nodig hem met liefde nog een keer uit hoor, voor het najaar. In de zomer hebben we helaas geen uitzending, maar ik kan het proberen. Ja, ja, dat zou mooi zijn. En dan beloof je wel dat je luistert, hè? Want de NPO is dan nog niet verdwenen, Jorg. Nee, zeker. Ik luister eigenlijk de hele dag door en NPO 1. Maar ik zet hem ook wel eens even uit, zeg maar. Denk van, even niet. Ja, nee, dat snap ik. Ik word er ook knettergek van natuurlijk als je dit de hele dag luistert. Maar ik bedoel, als de NPO wegvalt, dan kun je niet de hele dag meer naar Radio 1 luisteren, Jorg. Dat weet ik. Maar het is niet mijn enige bron, de NPO. Nee, dat snap ik. Oké, maar een utopia dus, wat jou betreft, zonder de NPO, mits we goed onderzoek doen. Mag ik dat dan concluderen? Ja, heel goed onderzoek. Okay. Heel goed onderzoek. Gaan we doen, Jorg. Ik wil je bedanken voor je tijd en ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, ik jou ook, Jan. Oké, dankjewel, Jorg. Fijne dag. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Ja, dan gaan wij lekker naar de Nachtkraker. De quizvraag waarmee je natuurlijk een heerlijke chocoladereep kunt winnen. We spraken in het eerste uur van dit programma al over de Zuidpool en over allerlei andere afgelegen plekken op deze aardbol. En daar heeft ook de Nachtkraker van deze week mee te maken. Een paar weken geleden liet ik je een fragment horen uit het reisprogramma van Boudewijn Buug. Dat was toen in Alaska, als ik het me goed herinner. Heel veel mensen herkenden toen de stem van Boudewijn Buug en deden toen een poging om een reep chocola te winnen. Nou, zo meteen hoor je Boudewijn weer, maar nu is hij zelf te gast in een programma. Het gaat om een programma uit 1987 en dat gaat over gekke hobby's of fascinaties. Nou, dan heb je wel een goede aan Buug. De vraag van deze week is, door wie wordt Boudewijn hier geïnterviewd? Boudewijn, wat is jouw tik? Mijn tik is eilanden. Eenzame, onbewoonde, verafgelegen eilanden. En wat vindt Mick Jagger en Goethe, wat vinden die daarvan? Ja, die hebben zich beide daar heel weinig over uitgelaten. Dus ik ben het maar zelf gaan doen. Heeft het te maken met dat je alleen bent, afgezonderd zit? Ja. Ja, en ik heb op eilanden gezeten, wel eens 2 weken of 1 week. En dan zou je denken, nou, ik werk toch hard en doe veel, dan ga ik er ook door. Nee, niks. Ik kan eindeloos zitten op een stoel, op een eiland, of op een boomstam of tegen een palm aan. En dan kijken naar een eilandje wat nog verder weg ligt. Want er liggen altijd bij-eilandjes, zijn bij-eilandjes. En als je me nou echt vraagt wat mijn echte tik is, dan zijn het bij-eilandjes. Kun je daar dan komen? Ik zorg dat ik daar kom. Ja, ik ben op de gekste eilandjes geweest. Die denk, dan moet ik heen, dan huur ik een boot. Of dan. Ik ben wel eens aan een eiland gedragen door iemand. Want ik kan niet zwemmen, dus dan ben ik getild naar een volgend eiland en daar neergelaten. Maar je moet wel weer opgehaald worden natuurlijk. Waarom kan je niet zwemmen? Ja, ik heb een beetje watervrees. En ik vind ook dat, dan ben je echt eenzaam op een eiland. Wanneer je niet heen kan zwemmen en dus ook niet af kan zwemmen, dan wordt het echt, krijgt het iets heel moois. En ik vind, Terschelling is al goed als eiland, maar er zijn nog veel gekkere eilanden. Er is bijvoorbeeld een eiland dat heet het eiland Eenzaamheid. Dat ligt ten noorden van Siberië. Er is het vreselijk koud en er zijn poolberen, ijsberen. Daar zou ik eigenlijk het liefste heen willen. Het eiland Eenzaamheid. Je hebt ook het eiland Teleurstelling, dat ligt bij de Zuidpool. Het eiland wat Teleurstelling heet, dat fascineert mij. Daar, En weet je ook waarom dat dan zo heet? Ja, er is altijd wel iemand aangekomen die dacht iets te vinden. Daarom heet Deception Island, heet daarom zo. En die dacht daar de Zuidpool te vinden, maar de Zuidpool was daar nog niet. Het Einsamkeits Eiland, dat heet dan op z'n Duits, eiland Eenzaamheid. Dat is door iemand die daar aanlandde en die vond dat een bovenvaarder of zoiets, of een ontdekkingsreiziger, die vond dat het eenzaamste plek ter wereld waar hij ooit geweest was. Wat is voor jou het mooiste eiland waar je geweest bent? Ik denk dat de mooiste eilanden die er zijn, liggen echt in de Stille Zuidzee, in de Stille Oceaan. En ik denk dat wat ik het mooiste, ik denk Moorea, dat is een eiland van de Tahiti-archipel. En daar heb ik me echt, ik zeg dat met de nodige schroom, heel gelukkig gevoeld. Daar heb ik 8 dagen gezeten. Er was helemaal niets te doen. En daar heb ik me echt gelukkig gevoeld. Dat is zo'n mooi eiland. Niet voor niks dat daar ook de film De Muiter uit de Bounty is opgenomen, op dat eiland. Verder ben ik nog meer mooie eilanden geweest. Tavioni, liggende Fiji-archipel. Maar ik denk dat Moorea het mooiste eiland is wat ik gezien heb. Maar wat mij zo verbaast als je op de kaart kijkt, is dat er zoveel eilanden nog in Nederland zijn. Want dit is dus een Nederlands eilandje, wat waarschijnlijk maar heel weinig mensen kennen. Ik had er ook nog nooit voor gehoord, voordat ik er met jou heen vaar. Voer. Knippen we eruit. Ja. Hé, hey, maar is ook het enige eiland in Nederland waar het altijd mooi weer is? Ja, het is wonderlijk, maar het is prachtig weer. Ik denk dat het 6, 27 graden is. Door het water verkoelen we een beetje. Het is een heel wonderlijk eiland. Ik vind ook eigenlijk, het liefst zou ik dit eiland geheim houden. Ja, en als Boudewijn het geheim wil houden, dan ga ik natuurlijk niet verklappen waar hij hier precies werd ondervraagd. Maar als jij weet door wie dat gebeurde, ja, daar ben ik natuurlijk het meest benieuwd naar. Ja, dan kun je bellen 0800-1121 en als je het goede antwoord hebt, dan win je zomaar of kun je zomaar een chocoladereep winnen. Dus wie interviewde Boudewijn Buug hier precies? Dacht, ik draai een lekker nummer van Mick Jagger, maar sta ik hier gewoon kerstmuziek te draaien. Had je zomaar op NPO Radio 1. Nou ja, maakt ook niet uit, toch? Lonely Without You, hartstikke mooie muziek tijdens deze nacht van BNN VARA, waar wij bezig zijn met de nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel de Nachtkraker. En ik liet je net een fragment horen waar Boudewijn Buug geïnterviewd werd op een onbekend eiland. Laten we ook lekker onbekend. En de vraag is, wie interviewde hem? Nou, er kwamen een hoop bellers binnen hier. Ik ga eens even kijken wie ik aan de lijn heb. En, even kijken, Annette heb ik aan de lijn. Goedenacht, Annette. Oh, Ineke, sorry. Tineke, ja, dat ben ik. Hé, Ineke, hallo. Tineke. Tineke, oh, Tineke, ja. Hallo. Ja, ik gaf het antwoord al weg, besefte ik mij net. Ja, het is echt zo'n chaotische nacht, Tineke. Ik ben hier echt 100.000 dingen tegelijk aan het doen, maar ik vind het fijn dat je belt. Wie dacht jij dat je net hoorde? Annette van Tricht. Precies, nou ja, dat stond ook in mijn scherm, daarom noemde ik je even Annette. Maar dat heb je wel, dat heb je goed gehoord. Oh. Ja, nee, dus je hebt het goede antwoord. Nou, geweldig. Ja, en ben je al de hele nacht aan het luisteren, Tineke? Anderhalf uur zo'n beetje, twee uur. Oké. Okay. Ja. En wat vind je ervan tot nu toe? Nou, vogels van diverse pluimage. Dat is altijd interessant. Ja, ja. Sommige meningen, je denkt, hey, nou, het zal wel. Mm-hmm. Mm-hmm. Vooral die ziektetoestand van die meneer, dat vond ik een beetje heftig. Ja, dat was ook vrij heftig om te horen, vond ik ook. Hij werd weggeveed door jullie. Ja. Nou ja, we hadden ook weinig tijd meer, hè. Ik bedoel, het nieuws kwam eraan, dus... nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is natuurlijk altijd in de nacht. Ik bedoel, alle meningen zijn welkom. Als het maar een beetje netjes blijft. Dat soms op het randje, soms er iets overheen. Ja. Maar we luisteren in ieder geval naar iedereen. Heb jij eigenlijk nog een soort utopisch wereldbeeld, Tineke? Erger dan nu kan het eigenlijk niet, hè. Oké. Okay. Ik bedoel, wat je in het nieuws dan weer hoort. En de Veiligheidsraad. En denk je, ja, wat moeten die? Ja. Ja, dat is echt. Ja. Ja, ik word er soms ook wel een beetje treurig van. Ja. Ja. En waar word je. En alles gaat gewoon weer door, hè? Dus ja. Ja, dat vind ik zelf soms best wel lastig. Dat soort aan de ene kant alles in de fik lijkt te staan. En aan de andere kant we gewoon wel weer naar de supermarkt gaan. En naar het terras en noem het allemaal op, weet je wel? Er zijn een soort twee parallele werelden. Inderdaad, ja. Ja. Oké. Okay. Parallel universum. Ja, helaas wel. Nou ja, goed. Ik hoop dat we in ieder geval een beetje hebben kunnen fantaseren over een mooiere wereld. Jou wens ik nog een hele fijne nacht en dag. En dank voor het bellen. Yes? Oké, dankjewel, Tineke. Oké. Doei. De nacht van BNN Vara. Ja, de nacht van BNN Vara, daar zijn we mee bezig. We gaan even naar een fragment van onze mooie collega's van Alledaagse Vragen. Want volgens Aaron gaat er niks boven Koevoorde. Maar wat als je je eigen dorp mag oprichten? Kan dat zomaar? En wat moet je dan allemaal regelen? Nou, dat zochten de makers van de podcast Alledaagse Vragen uit met planoloog Daan Bossuit en gebiedsontwikkelaar Jeroen Officier. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hallo oud-collega's. We weten natuurlijk allemaal dat er niks boven Koevoorde gaat. Maar mag je eigenlijk zelf ook zomaar een stad, dorp of gehucht stichten? Ik ben benieuwd. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Aaron, dank je wel voor je vraag. En ja, misschien herken je zijn stem nog. Dit is wel een hele speciale vraagsteller. Dit was namelijk Aaron, de oude maker van Alledaagse Vragen. Een eigen dorp oprichten, dat klinkt eigenlijk best wel nice. Nano, zou jij een eigen dorp willen hebben? Voor de grap wel. Zou ik wel grappig vinden. Hoe zou je het noemen? Ik denk iets in de trant van Tranny Town. Nice. Maar kan dat zomaar? Kan je zomaar je eigen dorp oprichten? Dat vroeg ik aan planoloog Daan Bossuit. En volgens hem is het belangrijk om eerst even vast te stellen wat een dorp nou eigenlijk precies is. Want tegenwoordig is er niet echt een consensus over wat dat nou is. Dus vroeger had je een heel duidelijk onderscheid tussen dorpen en steden. Hè? Dus een stad had markt of stadsrechten en die kon eigen rechtspraak voeren of die had eigen belasting en die kon zich afzetten tegen een koning of een hertog. Maar voor dorpen was dat helemaal niet zo. Dorpen hadden dat niet. Dus je had een duidelijk verschil tussen dorpen en steden. Maar eigenlijk in Nederland heb je sinds 1951 heb je gemeentewet 1851. En sindsdien hebben we het eigenlijk alleen maar over gemeentes. Dus wat we een dorp of een stad noemen, ja, voor de wet zijn het eigenlijk allemaal gemeentes. En soms, weet je, soms heb je ook fusiegemeentes. Dus dan zijn het allemaal dorpen of steden bij elkaar. Of soms zijn die grenzen helemaal niet zo duidelijk meer. Het gaat dus eigenlijk de laatste tijd voor de wet om gemeenten. Maar toch wil je echt een dorp oprichten met ook een officieel plaatsnaambordje. Wat zijn dan de kenmerken volgens jou, Nanoa, van een dorp? Waar moet je dan aan denken? Dat er minimaal één straat is. Ja. Dat er mensen wonen. Ja, dat is heel minimaal. Ja, wat dan? Dat er een kerk moet staan? Of hoe ver moet ik denken? Daar kun je aan denken. Wat ik zie als kenmerk is bijvoorbeeld een dorpsplein, een school of wel een supermarkt. Oh ja. Eigenlijk gewoon dat je voorzieningen hebt in je dorp. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat je samen een gemeenschap vormt. En stel, ik wil nu het grote Rosa-dorp oprichten. Hoe ga ik dan aan de slag? Ik denk het belangrijkste voor jou, Rosa, is dat je een stel gelijkgestemde vindt. Dus een dorp kan je nooit in je eentje stichten. Nou, een stukje grond is voor jullie heel belangrijk. Het liefst wil je natuurlijk ook dat je ergens mag bouwen. Nu kun je illegaal je eigen dorp oprichten, maar dan is de vraag hoe lang je dorp zal bestaan. Dus eigenlijk heb je daar ook een omgevingsplanwijziging voor nodig. En dat is weer een bestuurlijk ingewikkeld proces. Maar het begint allemaal bij jou, Rosa, in een groepje gelijkgestemden. Denk ik, dat is de basis. Ja, groepje gelijkgestemd dus. En ergens waar je mag bouwen, want Nederland is daar heel streng op. Jammer, dus je kan niet gewoon morgen bedenken, ik ga nu een dorp stichten. Nee. Jammer. Nee, er zit enorm veel voet in de aarde en dat ga je nog allemaal horen hoe dat precies zit. Want ik zou namelijk gewoon zomaar een mooi weiland kopen. Maar je moet eerst altijd kijken naar die omgevingswet. Je moet dus een omgevingsplan bepaalt dus of je ergens huizen mag bouwen of wat je mag doen met welk stukje grond. En een wijziging van het omgevingsplan moet langs allerlei niveaus. En daar kunnen allerlei overheden iets over te zeggen. Maar het belangrijkste is uiteindelijk dat de gemeenteraad het goedkeurt. Dus misschien, als je ergens vrienden in een gemeenteraad hebt, dan kan je daarom mee beginnen. Dat je dat via hun kan regelen. Maar goed, je moet wel langs meer stappen. Maar uiteindelijk is de gemeenteraad eigenlijk het politieke orgaan dat de wijziging van het omgevingsplan goedkeurt. Dus wat vriendjes in de politiek. En je kan toch Rosa-dorp opstarten. Alledaagse Daagse vragen. De gemeenteraad kan het dus goedkeuren, maar het klinkt eigenlijk allemaal best abstract, vind ik. Om het even wat duidelijker te krijgen, belde ik met Jeroen Officier. Hij werkt als gebiedsontwikkelaar die in 2016 het jongste dorp van Nederland heeft opgericht, namelijk het dorp Hoevenhaag. En hoe zijn zij toen te werk gegaan? Ten eerste begon het allemaal bij het aanschaffen van een paar weilanden waar ze graag op wilden bouwen. En dan? Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de gemeente en hebben aangegeven, joh, hoe zouden jullie het vinden om hier woningbouw te gaan maken? Toen hebben we een stedenbouwkundig plan gemaakt om te kijken van, joh, hoe moet dat eruit zien. En we hebben toen ook gekeken van, ja joh, wat we gaan doen, wordt het dan een extra woonwijkje? Of kunnen we er juist voor zorgen dat het een echt dorp wordt? Want de plek van Hoevenhaag ligt eigenlijk op een hele vreemde plek ingeklemd tussen de snelweg A27 en de rivier de Lek. Toen hebben we bedacht, ja, dat is wel een hele aparte plek. Dus laten we dan ook daar een heel apart dorp van maken. Ja, vet leuk. Ik vind het gewoon echt leuk dat mensen dat dan gewoon bedenken en dan ook gewoon gaan doen. Maar ze hebben dus eerst die grond gekocht, daarna met de gemeente in overleg gegaan en uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze geen extra woonwijk wilden maken, maar juist een dorp. En toen hebben ze dus gekeken hoe de dorpen in de omgeving eruit zagen. En ze hebben er ook voor gezorgd dat er gelijk een gemeenschap ontstond. Dus we hebben de mensen die als eerste een woning hebben gekocht, het allereerste plan, hebben we gevraagd van, joh, zouden jullie een soort dorpsraad of dorpscomité willen samenstellen? Om ervoor te zorgen dat wij ook dingen kunnen gaan organiseren. En in 2017 gingen de eerste mensen er wonen. Toen hebben we gezegd, joh, we gaan samen met jullie ook evenementen organiseren. Om ook een soort dorpsgevoel en saamhorigheid te gaan krijgen. Dat is toch dat stukje gemeenschap, hè? Ja, ik denk dat dat maakt ook een dorp. Dat maakt ook een plek, denk ik, de community. Dan heb je een weiland volgebouwd en eigenlijk gelijk een soort dorpje opgericht. Maar dan is het wettelijk nog geen eigen plaats. Hoe krijg je dan toch je eigen plaatsnaam, een eigen postcode en een eigen plaatsnaambord? Nou, dat heeft ook wel even wat voeten in de aarde. Dus daar hebben we wel met de gemeente en de provincie veel overleg over moeten hebben. En uiteindelijk is het allemaal goedgekeurd. En we hebben dus ook bij de opleving van de eerste huizen hebben we ook het plaatsnaambord Hoevenhaag kunnen onthullen. Leuk is, we zijn nu ruim 7 jaar verder. En we hebben toevallig afgelopen maand een brievenbus kunnen neerzetten. Dus dat het ook echt een dorp is, zodat de mensen die in die postcode wonen ook echt een brief op de bus kunnen doen. Dus je bestemmingsplan moet dus worden goedgekeurd door de gemeente en de provincie. En als dat dan uiteindelijk allemaal goed is gekeurd, heb je uiteindelijk echt je eigen dorp met postcode en plaatsnaam. En 7 jaar later ook nog eens een brievenbus. Nou, wat wil je nog meer? Helemaal niks. Dus Aaron, kun je nou zomaar gewoon je eigen dorp oprichten? Het kan wel, maar het heeft nogal wat voeten in de aarde. Je moet dan eerst de grond hebben, een gemeenschap en een bestemmingsplan dat goed moet worden gekeurd door de gemeenteraad en de provincie. Dan kun je gaan bouwen en uiteindelijk kun je dan heel misschien je eigen plaatsnaam onthullen op een officieel bordje. Maar het gaat wel heel lang duren. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ja, dat was een aflevering van de podcast Alledaagse Vragen. Kun je sowieso iedere werkdag luisteren in je favoriete podcast-app en de NPO Luister-app. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, we hebben het deze ochtend of deze nacht over niemandslanden gehad. En zijn deze landen er eigenlijk überhaupt nog wel? We gaan hierover praten met Wiebe Ruitenberg, postdoctoraal onderzoeker bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving aan de Leiden Law School. Wiebe, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je zo vroeg met ons op bent gestaan. Wat is nou eigenlijk echt de definitie van een niemandsland? Ja, goed. Er zijn natuurlijk allerlei definities. En ik denk dat vooral de associaties die het in eerste instantie oproept een soort associatie is van een oorspronkelijk land wat misschien nog niet gecultiveerd is door mensen. En waar ook in die zin nog allerlei potentieel is voor wat zou kunnen zijn. Mm-hmm. De enige plek waar het misschien echt concreet gedefinieerd wordt is denk ik het internationale recht. Ja. Daar wordt de term terra nullius gebruikt. Dus inderdaad niemandsland. En dat is eigenlijk land dat door geen enkele overheid, of door geen enkele erkende overheid, moet ik zeggen, geclaimd wordt. Mm-hmm. En die term wordt eigenlijk pas sinds de 19e eeuw echt gebruikt. Daarvoor werd er in het internationale recht meer gesproken over res nullius. En dat betekent dan weer eigenlijk niemands ding. Oftewel een soort roerende zaak die aan niemand specifiek toebehoort. En eigenlijk in beide termen is wat er dan... Ja, waar het echt om gaat, wat de crux is, is toch die term nullius. Mm-hmm. Van, dat het van niemand is. Want in het recht is het dan ook weer zo dat als het van niemand is, dat je dat dan toe mag eigenen. Mm. En dat is dan ook wel uniek aan niemand. Maar wat zijn redenen om iets niet toe te eigenen? Om iets niet toe te eigenen? Ja, want waarom zou je dat niet doen als het er toch ligt? Ja, dus een reden is eigenlijk dat het al van iemand anders is. Mm. In het internationaal recht mag dat dan niet. Dan wordt het eigenlijk oorlog, yeah. Impliciet. En dan val je in een heel ander soort rechtssysteem. Er zijn allerlei redenen om een land of een stuk land of ook publieke goederen die misschien niet direct van iemand zijn, niet toe te willen eigenen. Omdat ze misschien voor een breder publiek toegankelijk moeten zijn. Mm-hmm. Oké, dus je zegt eigenlijk van als het al toegeëigend is of een ander doel heeft, dan hoef je het. Of dan is het, ja, dan dat is dat zou een reden kunnen zijn om het niet toe te eigenen. Want als we het over dat internationale recht hebben, waarom is het überhaupt vastgelegd in dat internationale recht wanneer iets niemands land is of wanneer het. Ja, toegeëigend is. Het lijkt me zo logisch allemaal. Dus waarom moet dat dan op die manier vastgelegd worden? Ja, dat vindt echt zijn oorsprong in ook wat we dan op een misschien eufemistische manier de ontdekkingsreizen vanuit Europa kunnen noemen, maar eigenlijk een soort koloniale project was, mm-hmm. waarin het van groot belang was wiens land van wie was en welk land je ook nog zou mogen claimen als dat van jou en horend bij jouw koloniale rijk. Ja. En daarbij ging het er dan inderdaad heel erg om van, is dit stuk land waar ik dan nu terecht ben gekomen, is dat al van iemand? En daarmee zou het dan volgens ook leidende juristen uit die tijd legitiem zijn om het te claimen als het nog niet van iemand toebehoort. En dat was in die tijd en nog steeds wel vaak echt ten nadele van meer nomadische volken. Want hun manier van leven en gebruik maken van het land werd niet soort herkend als een manier van bezit van dat land. Ja, en want hoe werden die plekken dan precies geclaimd? Ging dat makkelijk voor de mensen die dat deden? Nee, dat ging zeker niet makkelijk. Dus dat was vaak kwam er allerlei geweld bij kijken. Want ook in die landen die dan misschien toch als een terra nullius of een res nullius werden beschreven, daar waren vaak wel mensen en die waren er lang niet altijd van gediend dat daar mensen het land kwamen claimen. Ja. Dus dat ging vaak met conflict. Mm. Ja. Ja, en je zegt dat ging vaak met conflict. Dat insinueert dat nu niet meer gebeurt. Ik bedoel, natuurlijk zijn er nog oorlogen en wordt gebied geclaimd of niet. Maar bestaat er nog zoiets als een echt niemandsland op aarde? Ja, er zijn wel verschillende gebieden nog die dus door geen enkele overheid geclaimd worden. Mm-hmm. Het grootste stuk daarvan is Mary Birdland. Dat is een onderdeel van de Antarctica. Hmm. Dat is echt helemaal onbewoonbaar. En er zijn ook allerlei kleine eilandjes. Er is bijvoorbeeld ook een eiland in de Donau. Ik denk in de jaren 90 geclaimd is door een persoon die daar Lieberland heeft gesticht. Uh-huh. En dat werd ook, dat heeft wel tot conflict geleid met de omliggende landen, in dit geval Kroatië en Servië. Je hebt ook kleine stukjes land bij Barlenassau hier vlakbij. Ja, klopt. Ja. Ik zat naar de kaart te kijken van Nederland en dan zie je allemaal heel gefragmenteerd een soort stukje België, dan weer een stukje Nederland, dan weer een stukje België, dan weer een stukje Nederland. Ja, precies. Dat is een heel fascinerend klein stukje wat ook allerlei Wat een hele spannende geschiedenis heeft gehad van wanneer het nou waarbij hoorde en waarom dat zo gelopen is. Mm-hmm. En vaak is het zo inderdaad dat het gaat om hele kleine stukjes land die dan onderdeel zijn geweest van langslepende grensconflicten, maar ook best kleinschalig. En dus Bardenassau is al best wel heel lang niet meer een grootschalig grensconflict. Nee. Maar dat land is wel pas in de jaren 90 toegewezen aan een soevereine staat. Ja. En was het dan daarvoor niemands land? In de definitie die het in het internationale recht heeft wel. Hè, dus het was inderdaad land wat niet geclaimd was door een andere staat. Maar dat wil dus niet zeggen dat er geen mensen wonen. Het wil ook niet zeggen dat er geen politiek bestel is. Het wil ook niet zeggen dat er geen economische activiteiten zijn. Mm. Maar in het internationale recht kan dat wel als een terra nullius worden bestempeld. Mm-hmm. En dat betekent dan inderdaad dat je het officieel zou kunnen claimen. Maar in de praktijk is dat vaak toch wel heel anders. Ja. Nou ja, wat ik zei over die vlekjes op de kaart in Zuid-Nederland. Goed, dat heeft dan een verleden. We vonden ook, en daar zijn ook menig artikelen is daarover geschreven, eigenlijk een flink stuk land tussen Soedan en Egypte. Bir Tawil heet het. Wat echt ook een stuk niemandsland is, toch? Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad een stuk land van 2000 vierkante kilometer. Ja. En dus groter dan de provincie Utrecht, kleiner dan de provincie Limburg. Mm-hmm. Maar een behoorlijk stuk groot land tussen Egypte en Soedan. Dat is een stuk land dat eigenlijk is ontstaan ook uit de grenzen die de Britten daar in de eind 19e eeuw getrokken hebben. Oh ja. Dus in 1899 bepaalden de Britten dat stuk, of de grens tussen Egypte en Soedan als de 22 graden noorderbreedte. Ja. En eigenlijk al een jaar later kwamen ze toch tot het inzicht dat dat niet per se overeenkwam met hoe de lokale bevolkingen zich identificeerden. En hebben zij die grens nog enigszins aangepast, waardoor een stukje wat in eerste instantie bij Soedan zou gaan horen, bij Egypte ging horen. En een veel groter stuk wat in eerste instantie bij Egypte zou gaan horen, ineens bij Soedan zou gaan horen. En dat grotere stuk, dat noemen ze de Halaya-driehoek, dat was best een heel aantrekkelijk stuk. Daar zijn verschillende dorpen, daar is ook toegang tot de Rode Zee. En eigenlijk is het zo geweest dat zowel Soedan als Egypte dat stukje land graag wilden hebben. Mm-hmm. En dat andere stukje land, wat dus bij Egypte zou gaan horen, dat was veel minder interessant. En in de praktijk is het zo geweest dat zowel Egypte als Soedan altijd die grotere driehoek, de Halaib-driehoek, hebben geclaimd. Ten koste van dat veel minder aantrekkelijke stuk Bir Tawil. Wat dus eigenlijk daarmee al decennia lang een soort ongeclaimd stuk land is. Ja. En daarom wordt het ook wel vaak inderdaad omschreven als een stuk niemandsland. En waarom is dat Bir Tawil dan niet interessant? Of niet zo aantrekkelijk? Ja, dat is een heel wat kilometers ten oosten van de Nijl. Heel wat kilometers ten westen van de Rode Zee. Het is een stuk echt woestijnland. Het is er heet. Het is er onherbergzaam. Het waait er hard. Er is eigenlijk geen landbouw mogelijk. Dus het is niet een stuk land waar veel potentieel is voor menselijk leven. Maar het is bewoonbaar. Ja. Dus het is ook inderdaad eigenlijk het enige echt substantiële stuk land ter wereld wat bewoonbaar is en wat niet geclaimd wordt. Ja. Ja. Maar dat klinkt natuurlijk eigenlijk gek. Dat een gebied wat bewoonbaar is, wat toch een aanzienlijke oppervlakte heeft, dat dan toch niet geclaimd wordt. Waar zit hem dat dan in? Ja, dat zit hem echt in dat stukje dat die driehoek waar ik het eerder over had, dat die zo aantrekkelijk is. Mm-hmm. Ten opzichte van dit stukje land. Okay. Dat is echt wel een groter gebied. Met die dorpen, met die toegang tot de Rode Zee. Er is ook natuurlijk bronwater. En dat is, het is ook best wel een heel groot gebied. Veel groter ook dan dit Biertawiel. En het gaat dus echt om dat eigenlijk beide landen dat grotere stuk land willen hebben en claimen. En ja, daarbij is Biertawiel een soort van het lelijke eentje dat niemand wil. Maar waarom claimt geen van beide, dus zowel Egypte als Soedan, niet beide gebieden? Ja, dat zou kunnen, maar dan... wat ze daarmee verliezen is de aanspraak op een bestaande documentatie. Dus die Britten hebben in 1899 die eerste grens getrokken. Mm-hmm. En een jaar later die andere grens. En het is veel krachtiger in het internationaal recht als je je kan baseren op een dergelijke uitspraak. En dan heb je ergens om op te staan. Dus die uitspraken die worden gewoon gedaan. En dan heb je gewoon een document in handen waarmee je kan zeggen... nou, kijk maar, de grens is zo bepaald. Als een van de twee beide gebieden zou claimen... dan verliezen ze eigenlijk ook hun recht op andere gebieden. Ja, nou ja, je hebt in ieder geval geen soort geschiedenis om voor te bouwen. Ja. Nu is het geval dat ze ieder zeggen... nou, de een zegt die grens van 1899 is geldig. De ander zegt nee, die grens van 1900 is geldig. Maar dan heb je wat om op te bouwen. Ja. Is het helemaal open weer. Ja. Ja. En wat als Dick Schoof zou zeggen... wij willen dat stukje Biertawiel hebben. Mag dat zomaar? Niemand heeft het nog geclaimd. Ja, dat in principe zou je dat land kunnen claimen. En er zijn ook allerlei mensen die dat hebben gedaan. Maar het heeft wel wat voet in de aarde, want je kan dat land wel claimen zelf. Maar je moet internationaal erkend worden als dat jouw land is. En dat is geen gegeven. En ten tweede weer het geval dat er gewoon mensen wonen. Ja. Het wordt op Wikipedia staat er dat het een populatie van nul heeft. Maar in de praktijk is dat niet zo. Dus er is een. Dat gebied wordt gebruikt door stammen. En niet alleen maar in nomadische manieren. Dus er is ook eigenlijk een soort een dorpje. Dat staat dan niet op Wikipedia, maar het is toch zo. Uh-huh. Er is dus een dorpje waar mensen wonen en daar wordt goud gewonnen. Dus er is goud in dit land, niet per se veel. En het is ook heel zwaar werk om dat uit de grond te halen. Mm. Dat werk wordt dan weer voornamelijk verzet door jonge mannen uit Darfur. Verderop in Soedan. Ja. Ja, en die mensen zijn, die zien zichzelf als de eigenaren en van dit stuk land. Mm-hmm. Er zitten dus grondstoffen in de grond. Ja, ja. Dan zou je zeggen van dat is interessant voor economische activiteit, toch? Ja, dat is ook zo. En net ten zuiden van dit grondgebied is ook een groot Canadees bedrijf dat daar op industriële wijze goud uit de grond haalt. Mm-hmm. Maar vooralsnog lijkt dat het daar wel een beetje bij te blijven. Okay. En wat ik ervan begrijp is ook zo dat die stammen angstig zijn over die aanwezigheid van die Canadese bedrijvigheid. Dus er zitten ze niet per se op te wachten. Maar het is niet zo dat er vanuit deze ene grondstof een op zichzelf staande economie zou kunnen ontstaan. Nee. Dus dit stuk land zou heel afhankelijk blijven eigenlijk van handelsrelaties met andere groepen in hun levensonderhoud. Ja. Ja. Je bent ook in die regio geweest, hè? Hoe was dat? Ja, klopt. Ik ben in 2018 uit Egypte vanaf Cairo naar Addis Abeba in Ethiopië gereden. En dan kom je dus door Soedan. Wij zijn de grens overgestoken in een plek die heet Wadi Halfa. Mm-hmm. En dat is wel echt nog wel ver hier vandaan. Maar je krijgt toch wel echt een indruk van hoe het daar ongeveer zal zijn. Want even tussendoor, woonde jij in Egypte? Of was je daar op vakantie? Of hoe zat dat? Ja, ik heb lange tijd in Egypte gewoond. Op dat moment woonde ik wel in Nederland, maar was ik op een uitwisseling met de American University in Cairo, waarbij ik een tijd lang daar les gaf. En een collega van die universiteit kwam dan een tijd lang naar de universiteit waar ik toen destijds werkte, de Radboud Universiteit, om bij ons een aantal workshops te verzorgen. En dat was onderdeel van zo'n Erasmus-uitwisseling voor studenten, maar voor staf. Je kende het land goed en je ging dus naar Addis Ababa op, met de auto. En dan kom je door gebied wat toch vergelijkbaar is met dat Bir Tawil. Ja, en je krijgt ook gelijk een indruk van hoe de verschillende overheden daarmee omgaan. Dus aan de Egyptische kant is het heel heftig gemilitariseerd. Eigenlijk vanaf dat je in Aswan komt, kun je alleen maar verder reizen is toch wel strikte begeleiding van het Egyptische leger. En daar wordt ook heel serieus in dat hele grensgebied gepatrouilleerd. Mm-hmm. En daarbij houdt Egypte dus die 22 graden noorderbreedte aan als de grens. Dus die bewaakt die grens ook streng. Ten dele ook met geld van de EU tegen mensensmokkel en tegen of mensenhandel. En aan de Soedanese kant zit dat echt heel anders. Het is eigenlijk dat uiterste noorden van Soedan is eigenlijk een gebied wat nooit echt helemaal onder controle van Khartoum heeft gestaan. Toen ik er was in 2018 was Omar Bashir nog aan de macht in Khartoum. Maar we zagen al wel allerlei soort politieke leuzen op de muren van graffiti en et cetera. Wat je echt in de Khartoum nooit zou kunnen zien, omdat daar zo autoritair opgetreden werd. En het schijnt zo te zijn dat je naar Bir Tawil kunt rijden. Er is weliswaar geen geasfalteerde weg. Dus je hebt wel voertuigen nodig die daar geschikt voor zijn. Maar het is niet zo dat daar een strikte grens omheen staat. Dus er zijn geen hekken, er wordt ook niet gepatrouilleerd. En eigenlijk de facto zeggen we dan, dus niet per se in het recht, maar in de praktijk is het zo dat Bir Tawil echt wel ingebed is in het Soedanese politieke bestel. Ja. En dat was toen en nu nog steeds echt wel een versplinterd politiek bestel daar in het noorden, waarbij allerlei groepen stukjes land min of meer kunnen claimen. En dat is dat verschuift dan ook wel over de tijd heen. Dus in die zin is het niet heel anders dan andere delen van dat. Nee, precies. Vanuit Egypte heb je echt die stevige grens. En vanuit Soedan zou je in principe gewoon dat gebied in kunnen rijden, mits je daar de voertuigen voor hebt. Mits je daar het voertuig voor hebt. En zoals gezegd zijn er dus mensen die dat land claimen als dat van hun. En daar ook een punt hebben, want zij wonen daar al generaties. Hè? Volgens de verhalen wonen zij daar al sinds de Romeinen, wordt er dan gezegd. Dus al een hele tijd. Er zijn clans en stammen waarbij inderdaad dus een politiek bestel is, waarbij er opvolging is. Er wordt eigenlijk een soort van belasting betaald. En er is ook er zijn ook mannen met geweren die je daar dan tegen kunnen houden. Dus het is ook een soort geweldsmonopolie. Ja, dat niemandsland, dat klinkt natuurlijk heel romantisch in de zin van het is van niemand en het is nog niet geclaimd en noem het allemaal maar op. Maar als ik het zo hoor, is het aan de andere kant is het natuurlijk gedeeltelijk wel geclaimd en ook relatief onveilig om er te zijn en te komen. Ja, ik weet niet of het per se onveilig is om er te komen. Ik denk dat als je met de verkeerde bedoelingen daar komt, dat je dan dat het dan onveilig is. En er zijn allerlei mensen die geïnspireerd zijn door dit stukje land. Inderdaad ook denken, dit kan ik nu claimen. En dat ook proberen te doen. En die daar in die poging wel inderdaad in de problemen komen. Ja. Maar als je daar op vakantie gaat, bij wijze van spreken, dan is het niet per se onveilig. Voor ons voelt toen in die tijd dat wij ons ontzettend veilig voelden in dat stuk van Soedan. Hebben eigenlijk veel mensen geprobeerd die plek te claimen tot nu toe? bedoel, we hebben het tot nu toe gehad over de Egyptische overheid en de Soedanese overheid. Maar ja, allerlei mensen en overheden zouden dat gebied in principe kunnen claimen. Ja, dat is ook zo. En dat is inderdaad gebeurd dat best veel en regelmatig. Oké. Okay. Ja, wat ik al zei, het heeft inderdaad, wat jij ook zegt, een soort romantisch idee dat dat nog kan. En dat er daar nog niks is. En dat er ook van alles kan creëren. Dus het is, nou ja, in soort ludieke acties is het wel regelmatig geclaimd. Ik denk de meest besproken en beroemde versie daarvan is een man uit Amerika die dat een belofte deed aan zijn dochter dat zij een echte prinses mocht worden. En heeft dat land geclaimd, heeft zichzelf uitgeroepen tot de koning. En daarmee een Amerikaanse zijn dochter man tot heeft dat de gedaan. Prinses. Ja, een Amerikaanse man. Okay. Overigens zijn de meeste die dit doen, zijn mannen. Niet allemaal Amerikaans, maar wel meestal mannen. Wel mannen, ja, die halen altijd dat soort gekke ideeën in hun kop. Die halen dat soort ideeën in hun hoofd. En er zijn anderen die ook allerlei, ja, dit ook als een plek zien voor een plek waar hun een soort utopische ideeën nog de ruimte kunnen krijgen. Ja. Dus er zijn mensen die daar, nou ja, een soort communistische heilstaat hebben willen oprichten. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld dat daar een land hebben op uitgeroepen waarbij dan alle mensen die stateloos zijn welkom zouden zijn. Of een land wat een oplossing zou moeten bieden voor het zogenaamde vluchtelingenprobleem. Wat natuurlijk helemaal niet een oplossing zou zijn, want het is helemaal niet een prettige plek en er wonen al mensen. Ja, want dat is wel interessant, hè? Want je zegt ook daar wonen al mensen. Hoe reageert zo'n bevolking dan op die claims die gedaan worden en allerlei droombeelden van hoe dat land er dan uit zou moeten zien volgens deze claimers en koningen, zeg maar? Ja, ik weet niet in hoeverre dat serieus wordt genomen. Wat ik erover gelezen heb, is dat ze dat deels lacherig bespreken. En voor een deel ook heel concreet tegenhouden. Hè. Dus er zijn ook gewoon allerlei avonturiers die dan denken, goh, grappig, ik ga daar letterlijk naartoe met mijn vlag. En die plant ik dan daar. Ja. Ja, die worden niet per se geduld. Dat wordt niet erg gewaardeerd. Dus die worden wel concreet ook tegengehouden en weggestuurd. Ja. Het levert een vreemde situatie op in ieder geval in dat gebied. Op dit moment is er dus op papier volgens het internationaal recht niemand of geen staat verantwoordelijk voor dat grondgebied van Bir Tawil. Nee, er zijn wel ook auteurs die zeggen, nou, tegenwoordig denken we toch heel anders over dat Terra Nullius. En die zeggen, nou, tegenwoordig zien we echt ook nomadische levensstijlen als een manier van eigendom hebben over dat land. Mm-hmm. En die zeggen eigenlijk op basis van nieuwe soort voorzieningen in dat recht van eigenlijk is het zo dat die stammen die daar wonen eigendom hebben over dit land. En daar in zekere zin ook de soevereine heersers over zijn. Ja. Dus er is wel in de literatuur iets van erkenning voor. Maar in het recht zelf is dat nog niet zo. Nee, precies. En dat conflict tussen Soedan en Egypte is ook nog lang niet opgelost. Nee, dus die driehoek waar het allemaal om te doen is, die is nog steeds betwist. En daar is nog steeds veel conflict over. Dus en als dat conflict opgelost. Ja, precies. Dus als dat conflict opgelost zou worden, dan zou je wellicht deze situatie ook, nou ja, op kunnen lossen. Of in ieder geval dat land onder een bepaalde staat gaat vallen. Ja, wie weet. Ja, wie weet. Oké. Okay. Nou, ik vind het zo'n bijzonder verhaal, dat Bir Tawil. Ik wil je sowieso heel erg bedanken voor het vroege opstaan, Wiebe Ruitenberg. Ja. En ik wens je nog een hele fijne dag. Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Oké. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you old fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. I've Got You Under My Skin van Frank Sinatra samen met Bono. Hoorde hier tijdens de nacht van Bien en Vara. Ja, ik hoorde iemand zeggen wat een draak van een versie is ja, dit. Maar ja, die is nu ook de studio uitgelopen. Bemsje van de regie, die vond het zo vreselijk om naar te luisteren. Ik snap het ook wel. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Van vroeg. Wat gaan jullie zo meteen doen? Wij gaan de grond in vandaag. De grond in. Gaan graven. Dat klinkt heel extreem en ook een beetje eng. Maar wat houdt dat precies in, de grond nou, in? We gaan eens kijken of Europa zelf eigenlijk belangrijke stoffen heeft die we kunnen delven. Want we zoeken het nu heel vaak buiten het continent. Mm-hmm. En daar zit een prijskaartje aan, ook als het gaat over mensenrechten bijvoorbeeld. Ja, ja. We hebben het vannacht allemaal over hele onherbergzame plekken gehad. Waaronder Antarctica, wat ook vol zit met grondstoffen. Noord-Scandinavië. Ik denk dat jij daar ook wel over gaat praten. Jullie zijn al op reis geweest. Wij zijn op reis geweest. Je kunt gewoon nog een uur door op reis als je hier blijft luisteren naar deze mooie zender. Goeie uitzending, Merel. Ik ga lekker pitten. Ik zie je straks weer op de redactie, hè, want we moeten een foto maken. Nou, ja, ik zie je moet eerst echt even gaan slapen, Jan. Het moet een mooie foto worden. Ga maar liggen. Ja, god. Wat zijn we weer lief tegen elkaar. Oké, zo meteen vroeg met Merel. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe nacht van BNN Vara. Dus tot dan. En voor nu, heb een hele fijne dag. Doei. NPO Radio.